kezdtünk, de már nem fogunk. Nagy szeretettel és kitűnő lelkesedéssel köszöntünk mindenkit a CubeCast 19. posztkarácsonyisztikus podcastjében. Már és a 19-nél tartunk. Igen, lassan, de biztosan haladunk előre. És újra a sorainkban köszöntöm nagy szeretettel Vikit. Szia Viki, üdv az adásban. És Siriust, és mindenkinek boldog új évet, és remélhetőleg kellemesen teltek mindenkinek az ünnepek. Csináltam egy videót, amit nyilván nem vágtam meg, és nyilván nem került ki, de még egyszer majd meg fog történni. És beszéltem benne arról, hogy van ez a podcast, és betippeltem lazán a 11. epizódra körülbelül, hogy nagyjából ott tartunk, illetve elhangzott a dátum, hogy most lesz, úgyhogy lehet, hogy már annyira nem értelmes később kirakni. Na mindegy, de hogy így teljesen el voltam tévedve, hogy hol tartunk éppen. Hát, de ezt meg kiszámolja. Na, és akkor arra gondoltam, hogy ilyen kicsit lazábban vezessük fel a dolgot, úgyis már egy pár hét szünet volt, úgyhogy mindenki arról fog mesélni, hogy mi történt vele így az ünnepek alatt, így játékügyileg, vagy videóügyileg, illetve hogy azt megelőzően is, és akkor ezzel el fogjuk tölteni a kis időt, ezt a nagyjából 2 órát, és valószínűleg nem fogunk beszélni semmit a Star Warsról és a Fallout 4-ről, valószínűleg. Nem került bele a Fallout 4-be több mint 40 órám ebben az időszakban, úgyhogy jó is, ha ez így történik. Igen, de még mielőtt belekezdenétek, és akkor egy kis karácsonyi hangulat, szeretnék mutatni valamit. Ez ilyen posztkarácsonyisztikus hangulat lesz. Ha esetleg tudjátok, nézzétek, bár egy kicsit késni fog nektek a kép, de minden esetre majd, ha ezt valaki visszanézi, akkor így nagyjából élőben fog látni. Szóval... Volt nálunk karácsony, és akkor így jöttek nálunk az is. Emberek, igen, és hoztak sok minden ajándékot, és anyumék hozták ezt. Ez, amit én most mutatok, ez egy ilyen karácsonyfa alakú figura, amiben még nem is lenne semmi extra, ilyen kis cuki, van két keze, egy sapkája, valószínűleg mindjárt látjátok ti is. Megvan, úgy a király. Igen, na és akkor most jön a varázslat, lenyomok itt az oldalán egy kis gombot, és akkor jön a produkció. Remélem nem fogja beklémelni semmi a YouTube-on egyébként. Na, akkor attrakció. Hogy menet közben akarod lelövetni a streamet, igazából mondhatod volna azt is, hogy nem akarod, hogy jöjjünk. Na, de ez olyan, hogy ezt besírsz, tehát majd mindjárt látod. Szóval 3, 2, 1, és... Még nem látom, de eltom közben. És most jön a finálé. Mit vigyünk a gyereknek? Mindegy, csak ne legyen hasznos. Jó, én szerintem bár be is fejeztem a dolgot, tiétek a szó. Ez zseniális. Ó, úristen. Jutólag is boldog. Még csak most látom, hogy feltetted a fejét. Igen. Jaj, ez a kis mini időutazás a stream alatt. Úristenem! Igen, kb. Ugyanez volt nekünk is a reakciók, tehát ott volt a nagy család, apu, anyu, nagymama, nagypapa, mindenki, és akkor így ez így a gyerek elé. Hát a gyerek először megijedt tőle természetesen, de aztán utána most már csak furán néz rád. Ilyenkor szakadtunk a rölgéstől. Ja, és még valami, ez egy nagyon jó tanács kisbabásoknak. Tehát nem kell ilyen mindenféle csillogó, villogó, beszélő, mozgó, minden ajándék a gyereknek. Csomagoló papír és üres doboz. Ez egy macska? Imádja. Nem, ez egy kisbaba. Macskának ez a kábelkötöző. Igen, és ez a legnagyobb boldogság. Tehát így ott voltak az ajándékok, a beszélőbödön, a beszélőkutyus, a beszélő nem tudom én micsoda, és a gyerek így rácuppant az üres ajándékos dobozokra és a csomagoló papírra. Úgyhogy mondtam mindenkinek, jó, akkor köszönjük szépen, jövőre csak szatyrokat és dobozokat kérünk, valamint elemet ez a sok mindenhez, úgyhogy így ki is vagyunk egyezve. Az elemes játékok egyébként ez a gyilkosság egy formája. Én emlékszem, hogy amikor elemes játékot kaptam, soha nem volt benne elem, és mindig várni kellett 27-éig, hogy kinyissanak a boltok. És amikor és áll a gyerek... Volt, meg se tudtad különböztetni, hogy ebben most bébi elem kell, vagy Góliát elem kell, és abból mennyi. Tehát nekem mindig ez rémlik, ahogy álltunk a boltba, hogy hát most melyik is kellett ebbe a játékba. És miért? Nálam egyébként nem egyszer volt olyan, ez nem tudom, ez biztos ilyen nagyon rosszul hangzik, hogy hoztak valami elemes játékot, ami egyébként elemes formájában az idiótaság határait súrolta. És mint olyan volt egy katonai helikopterem, ami villogott itt-ott, hogyha bekapcsoltad, ez eddig nyilván tök jó. Viszont volt egy ilyen alaplapja, amin kerekek voltak, és hogyha bekapcsoltad, akkor így föllemelkedett és ment körbe-körbe. És ugye ez biztos nagyon szórakoztató, hogy ő föllemelkedett, viszont játszani nem lehet vele, mert alul van az elemtartó, és kilóg belőle egy böszmel nagy műanyag elem, úgyhogy karácsony másnapján apummal nekiestünk, és hát ilyen 4-5-6-szor rákérdezett, hogy biztos vagyok-e benne, mert nem fogja tudni visszaszerelni, de kiszereltük az egész motorizált. Csak azt nem értem, hogy ezek a rohadt játékok mind egytől egyik Góliát elemmel voltak képesek üzemelni. Tehát így, és nem is egyel, hanem legalább négyel. És így, váj! Az USB-s tölthető akkumulátorok még nem értek el ebbe a piacra, tehát így nem működik ez ilyen. Jó. Ja. Na, most, hogy akkor jól kikarácsoljázt magunkat, Viki, mesélj, mivel töltötted így az elmúlt heteket játékügyileg, meg úgy egyébként is bármi, ami így volt nálad? Hát én ugye tökre beígértem, hogy majd december 20-a környékén én megveszem a Falloutot, és hű, de jól fogok vele szórakozni egész karácsonykor. Na most hát nekem becsúszott egy költözés még gyorsan a karácsony elé egy nappal, utána pedig itt volt az egész rokonság, sikerült laptopot cserélnem, úgyhogy olyan szinten kimaradtak a PC-s játékok most ez alatt az időszak alatt az életemből, hogy konkrétan tegnap előtt telepítettem fel a Steamet, és egy játékot sem raktam még fel, úgyhogy ez a gép többet ilyen tiszta biztos nem lesz, de igyekszem, viszont egy csomó tök érdekes játékkal játszottunk szerintem, így az ünnepek alatt, azt természetesen végignézhettem, hogy az öcsém totálrel van kattanva a WoW-ra, úgyhogy sikerült 60-ról 82-re felmennie azt hiszem 5 nap alatt, ami elég szép teljesítmény. A barátom közben leverekedte magát 13-ig Hearthstone-ban, úgyhogy ezeket én csak néztem, és ilyen cuki időölő játékokkal töltöttem ki a karácsonyt. Tehát az, ami leülsz a család körébe, és igazából bármikor leteheted tök nyugodtan, nem kell elmenteni, nem fogsz semmit elveszíteni, úgyhogy ez ilyen játék volt az egyik. Nem tudom, hogy ismeritek az ilyen Picross játékokat. Kicsit a sudokura haja, az ilyen kockákat kell beszínezgetni, számokkal van tele, és ilyen logikai, de tökre rákattantam, és azokat nyomogattam igazából az egész végig az ünnepek alatt. Emellett, hát nyilván olyan játékokat játszottunk itt a családdal, ami ilyen családi játéknak minősül, és tudni kell, hogy a szüleim annó ilyen tök nagy casual gamerek voltak, amikor kijött az első Nintendo, akkor azt hiszem 2 is volt nekünk belőle, és ők tökre imádtak tetriszezni, meg Dr. Mario-zni, meg Mario-zni, úgyhogy most hazahoztam a Wii U-t az ünnepekre, és apukám úgy rákattant a Mario Kartra, hogy az valami eszméletlen. Tehát, hogy viccelődtünk vele, hogy jaj, majd esténként felmarad egyedül, és így gyakorol, és tényleg volt, hogy este 11-kor feljöttem a szobába, és ő még mindig lent nyomta, és reggel, amikor lementem, 8-kor már játszott vele. Tehát nem gondoltam volna, lehet, hogy el sem ment aludni közben. Ja. Igen. Mert egyébként az elején be kell vajon baromi béna volt, de aztán néhány nap alatt úgy belejött, hogy tényleg versengenem kellett vele, úgyhogy ez nagyon-nagyon szívem vágott, de eszméletlen jól szórakoztunk vele. Emellett karácsonyra én vettem a szüleimnek egy új trónokharcás monopolit, amiről Monopoly. igazából annyit kell tudni, hogy a klasszikus monopoli, de olyan szinten, hogy a monopoli szabályai nem engedik meg, hogy az irány a börtön, meg az ingyen parkoló mezőket, vagyis a börtön, meg az ingyen parkoló mezőket kicseréljék, és ezért pontosan ugyanazok a mezők vannak. Tehát tök jó Westeroszi, meg középkori, meg mit tudom én, az egész játék, és közben ott van egy ingyen parkoló, amin egy kocsi rajza van. Ami így elég fura. De nagyon jól szórakoztunk, és igazából tökre elfelejtettem, hogy a Monopolit, hogyha ténylegesen a szabályok szerint játszátok, és nem hoztok mindenféle egyéni szabályokat, mert direkt úgy játszottuk, hogy szó szerint betartottunk mindent, hihetetlenül kiegyensúlyozott játék, tehát hogy 2,5 óra játékidő után még mindig úgy voltunk, hogy nem volt tök egyértelmű, hogy ki fog nyerni, és mikor fog nyerni, és ez ilyen nagyon jó családon belül ilyen kis önismereti kurzus is, tehát ezt tudni kell, hogy apukám mindig a bankos, mert ő nagyon szeret nyerni, és emiatt sokszor szokott csalni is, úgyhogy egyértelműen mindig ő a bankos. Az öcsém és az anyukám, ők olyanok, hogy csak azért, hogy mi boldogok legyünk, ők elkönyvelik az elején, hogy ők veszíteni fognak, de azért játszanak annyira, hogy élvezetes legyen, de persze nyerni semmiképpen sem nyerhetnek, és akkor mi így szépen megküzdünk. Úgyhogy jó pár órát eltöltöttünk vele, és tényleg elfelejtettem, hogy milyen, mert szerintem 10 pár évesen játszottam utoljára Monopolival, úgyhogy ez eszméletlen jó volt. Ezen kívül pedig karácsonyra én is kaptam egy Chromecastot, és a szüleim is kaptak egy Chromecastot, úgyhogy volt néhány Chromecast játék, vagy ilyen castos játék, TV játék, nem tudom, amit kipróbáltunk, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Az az egyik, micsoda? Az egyik, hogy igen, folytatjuk. Szóval a Chromecast az a Google által ilyen kiadott kis kütyű, amit HDMI-n keresztül bedugunk a tévébe, és mindenféle támogatott abból ki lehet rakni bármit a tévére. Tehát nem csak a YouTube-ot, meg a Play Music-ot, meg az ilyesmi, hanem mondjuk Chrome böngészőből teljes lapot is ki tudsz tenni, illetve a Chrome böngészőből akár a teljes képernyődet is. Szóval, hogyha hiper-szuper a neted, mert ugye Wi-Fi-n csatlakoznak az eszközök, akkor akár filmet is tudsz nézni, anélkül, hogy össze kéne dugnod a tévével, de ahhoz tényleg nagyon jó net kell, különben rettentően akad. És erre kifejlesztettek játékokat, ami nekem ilyen tök nagy WTF volt. Az egyik ilyen alkalmazás, az a Cardcast, amiben ilyen híres kártyajátékok vannak, az egyik az a Cards Against Humanity, ami egy nagyon vicces kártyajáték így élőben, ez egy létező kártyajáték, arról szól, hogy mindig van egy megadott mondat, és viccesebbnél viccesebb reakciókat kell mellé tenni. És ezzel úgy lehet játszani a tévén, hogy mindig kiírja a mondatot, és te a telefonodon, az alkalmazásban látod a saját kártyáidat, és akkor így kidobod a tévére, hogy melyiket akarod mellé rakni. Szóval ez egy nagyon-nagyon új és tök érdekes élmény volt nekem. És volt egy másik játék is, amivel játszottunk pár kört, ez a... Direkt felírtam magamnak, ez a Tricky Titans, Ricky. Ami... igazából 4 játékos, hogyha játszik, tök egyszerűen a játék mechanikája, el kell döntened, hogy adott körben támadsz-e, védekezel, vagy a következő tevékenységedet fogod majd erősíteni, tehát azzal nem csinálsz semmit. És... van egy csomó ilyen, nem is tudom, én emlékszem, hogy van ugyanez a játék, ugyanezzel a mechanikával, ilyen ütögetősben, meg ilyen mutogatósban, de ezek ilyen titánok állnak egymás mellett, és akkor tök jó animáció van, és a telefonodon irányítod, hogy mit szeretnél a te titánod, mit csináljon a következő körben, és utána azt lejátsza a tévén, úgyhogy kvázi egy ilyen társas játék és videójáték, ilyen hibridé vált ez, és nekem ez tényleg ilyen tök fura volt, de még egyébként nagyon királynak néz ki, hogy rákerestem. Én nekem csak a dotás Rikit dobja ki mindenképpen. Mert nem Riki, hanem Triki. Ja, Triki? Jó, én csak Rikit hallottam. Ez a trükk a dologban. Ja, hogy Tricki? Úgy. Igen. Nagyon egyszerű játék, jó, és szerintem egy fél óra alatt bőven megunja mindenki, de amikor így akarsz egy 10 percet játszani valakivel, akkor nagyon jó lehet. Ahogy nézem a kezelőfelületét, valóban nem nagyon összetett a dolog. Nem. Három gombja van, meg a beállítás? Igen, konkrétan. Oké. Egyébként én erről a tévén keresztül való netezésről így már komolyabban kezdtem el így gondolkodni, mert hát nincs tévénk, és hát előbb vagy utóbb azért szeretnék egyet, már vagy azért, mert már nagyobb lesz a gyerek, és akkor valamit így a nappaliban játszani, ilyen mozgós játékot, ilyen kinektesset, vagy valami hasonlót, vagy pedig azért, mert ugye arról nézni majd netet, mert talán esetleg lesz ilyen idehaza is, hogy Netflix, vagy esetleg a YouTube vezet majd be olyan szolgáltatást, hogy befizetsz havonta pár ezer forintot, és akkor a YouTube Red keretein belül mondjuk mozifilmeket is lehetne rajta nézni, nem csak azt, amit a Józsika feltöltött kalóz változatba, és még nem fogta meg a tartalomazonosító. Szóval arra tök jó lenne, és akkor hát ezeket az okos tévéket gondoltam, hogy van rajtuk wifi, és akkor úgy be lehet hozni, meg már most is tud olyat, hogy a tabletemmel össze lehet kötni ilyen képernyő kivetítéssel, ha az ugyanolyan márkájú okos tévét. Igen, ez egy Samsungos móka, nem? Igen. Mármint, hogy azok erőltetik nagyon a screen share-t. Jaja. Igen, és az például működik, mert apósoméknál van egy nagyon szép ilyen 50 colos tévé csoda, és arra így kivetítem a kis tabletet a kezembe, és akkor arról mehet a YouTube-tól kezdve bármi, ami a tableten is elfut, és ez szerintem egy nagyon jó móka, és igazándiból én már csak így ebbe gondolkodok így a jövőre nézve. Tehát nem kellenek nekem kereskedelmi tévécsatornák, nem kellenek természetfilm, meg semmilyen tévécsatornák, kell a net, és akkor azon behozom azt, amit akarok, vagy pedig ugye egy ilyen online videótéka, ami nem az a videótéka, amit sokan itthon videótékának emlegetnek, hanem tényleg egy legális videótéka, és akkor abból meg filmeket nézni. Mi sem miatt gondolkoztunk egyébként tévén, mert ugye nekünk sincs, hogy nem. Viszont ugye a játékkonzol meg van mindenféle, amit rá lehetne kötni, és akkor így lehetne szépen nézni a műsor, de hogy a UPC-vel, UPC is net van, és ők rendszeresen felhívnak, hogy... Az a csomag, ami nálam van, internet csomag, sokkal olcsóbb lenne tévével és telefonnal. De nincs tévém. De lehet, hogy majd lesz. De ha ezt se akarok majd tévét. De olcsóbb lenne. Nem baj. Mint hogy ne, jó az így. Engem majd egyed évente így megpróbál egy UPC is így felhívni, és így mindig ilyen epic fail a vége, hogy így, van új tévécsomag, nincs tévénk, de és nem is nem tervezünk. És ezt már a kollégának is megmondtam az elmúlt 5 alkalommal. Ja, most megkérdezte, hogy később hívhatjuk-e hasonló ajánlatokkal. Mondod, hogy hát hasonlókkal nem. ez így barátom nem fog menni, hogyha a 240x20-nál van jobb netetek, akkor hívhattok. Egészen addig nem akarok beszélgetni veletek, semmiképpen se. Én egy 2 hónapja vettem amúgy a tévémet, és nem is volt tévéadás ott, ahol eddig laktam. Én csak azért vettem, hogy filmeket nézzek, játszak rajta, és mióta karácsony óta használom a Chromecastot, egyébként teljes mértékben megváltoztatta a YouTube videófogyasztási szokásaimat, ami nekem igazából egy ilyen kaland volt. Szóval eddig tévét úgy néztem, fiatalabb koromban, amikor néztem, kb. Több mint 5 évvel ezelőtt néztem tévét utoljára, akkor nyilván mindig ment a tévé evés közben, és akkor közben gépeztem, vagy telefonoztam, vagy ettem, vagy bármi. És most pont ugyanígy használom a YouTube-ot. Folyamatosan kín van a Chromecaston, és van, hogy olyan videókat is elindítok, amire amúgy nem kattintanék rá, és végignézek olyan videókat is, amiket eddig esetleg nem néztem volna végig. Mert eddig nagyon-nagyon tudatosan néztem a YouTube-ot, hogyha meg akartam nézni egy videót, eldöntöttem, hogy ez hasznos-e lesz nekem, vagy legalább szórakoztató, igen, akkor rákatintottam, megnéztem, és odafigyeltem egész végig. És ez a fajta videófogyasztás pedig lecsökkent azóta. Tehát, hogy konkrétan 10 nap leforgása alatt a YouTube-ozási szokásaimat meg tudta változtatni egy Chromecast, ami még nem tudom, mi lesz az eredménye. Ha jól értelek, akkor az, hogy nagyon sok embernek, köztük nekem is, amíg ugye 10 évvel ezelőtt otthon tévéztem, a tévé sokszor már háttérzajnak volt csak csupán bekapcsolva. Most lényegében a YouTube is ugyanezzé vált ennek az eszköznek a segítségével, igen. Ha jól értem. Igen, meg abszolút. Ezen ez az automatikus következő videó lejátszás, ez működik? Mert azt hiszem, nekem úristen, nem használom, az botrányos. Nem, néha egész jó. Tehát így elkezdek nézni egy csatornára egy videót, és a következő videóját rakja be egyből nekem. De néha meg valami totál más bullshit-et, szóval így ez is még egy olyan dolog, ami lehetne finomítani, de ez szerintem itt tök jó. Tehát igazándiból ez is szerintem egy példa arra, hogy mennyire ki tudja váltani már a televíziót ez a platform. Igen, és egyébként pont azért ajánlanám inkább, hogy valaki ilyen eszközzel használja internetezésre a tévét, mint okos tévéként, mert az, hogy a telefonomon vagy a laptopon én rákattintok, és azt megnézem, vagy beírom keresőbe, az egy ilyen tök megszokott dolog, viszont okos tévéknél a föllennyilakkal kell egy virtuális billentyűzeten begépelni például, hogyha akarsz valamit, meg ilyenek. Tehát hogy szerintem kezelhetetlen egy okos tévé. A szüleimnek okos tévéje van, és soha nem használtam, annyira problémás. Viszont tényleg az, hogyha itt nézek egy videót a laptopon, és egyetlen egy gombra kell rányomnom ahhoz, hogy 5 másodperc múlva a tévén nézhessem tovább. Hát nekem ezért volt írtó kényelmes, hogy a tableten ott így pötyögök, és akkor az ott a tévén megtörténik. Vagy a jövő, hogy egy ilyen szenzor a tévé tetején, és akkor így a kezeddel ott a levegőbe rajzolod le, amit így be akarsz írni, vagy kiválasztod ott a gombokat. Ilyen szerintem már van is egyébként, meg mennék rá esküdni. Hát a nyilas bevitelnél technikailag csak jobb megoldásokat lehet csinálni. Tehát még a nem tudom, a 2000-es évek közepe elejéről származó, elejéről inkább, mint sem, a kipattintható oldalra kipattintható telefonok belrejtett billentyűzet is jobb megoldás, mint az, hogy a nyilakkal bármit bárhol változtatgassunk, úgyhogy az semmiképpen. Egyébként közben gondolkoztam azon, hogy mondjuk én hogyan nézek ugye YouTube-ot, én egy jó ideje már kevésbé, most pont egyébként így a karácsonyi időszak, meg december környékén valahogy nem tudom, megint visszatért, hogy ténylegesen YouTube-ereket nézek, YouTube tartomat, mert ugye én átszoktam a Twitch-re, tehát átszoktam livestreamre, de hogy mostanában valahogy visszakavarodtam a YouTube-hoz, és hogy én nekem már elég régóta háttérzaj. Mármint, hogy nem úgy értem, hogy háttérzaj, mert van ténylegesen olyan videó, amit ténylegesen meg akarok nézni, és akkor azt megnézem, mit tudom én. De ha például játszom, és már nagyon-nagyon unom a Diamond City rádiót, akkor egyszerűen berakok másik oldalon a YouTube-ot, és ugye most már az automatikus lejátszási lista rendszer az mindig megy gyakorlatilag, tehát hogy majdnem minden videó után jön majdnem mindig valami, úgyhogy jó lesz az, és akkor így nem tudom, ilyen 2-3 óra játék után így ránéztem, és így az Istent nézek én most éppen. Mert hogy hallgattam végig, meg figyeltem, meg néha átnéztem, hogyha izgalmasabb volt, meg ilyenek. De hogy tudjátok, amikor eljuttak így, így az automata rendszereken keresztül a YouTube azon oldalára, ami hogy így... What? Mi? Röcsögök szülését néztem végig. Na azért ideig nem jutottam el, hogy ilyen voltak hasonló dolgok, amikor így eljutsz oda, hogy... Oké, akkor ezt most letagadom a család előtt, és akkor léphetünk a következő videóra, sajnos megvan az előzmény. Igen, nálunk olyan szokott előfordulni, hogy az asszony ugyanúgy a tabletet használja sokszor, tehát most is én itt vagyok a gép előtt, ő a tableten meg néz valami mást, és hát ugyanaz a profil van a tableten, az én profilom, és ilyenkor ugye, ha ő néz valamit a YouTube-on, akkor az az előzmény listában megjelenik, nem tiltottam le, hogy ne jegyezze meg. És olyankor így sokszor így bekerülnek ilyen elég érdekes videók így a horgolásról, meg minden egyéb dologról, és akkor így nézem, hogy biztos akkor ő nézegetett ilyet. De voltak már ilyen elég durva dolgok, hogy így mit tudom én, ilyen nem tudom, pattanás, kinyomkodás, meg ide, ne keressetek rá, ezt mondom még, ne keressetek rá a világ legnagyobb pattanásának kinyomására. Ezt így természetesen angolul, tehát így olyan fincsi dolgok vannak azért a neten, hogy ez félelmetes. Igen, én azon lepődöm meg mindig, hogy videókat letiltanak, amiben akár egy fiúnak is látszik a mellbimbója, de közben ténylegesen teljes emberi szüléseket végignézhetsz a YouTube-on. Igazándiból most az egy természetes folyamat, ha úgy vesszük. Ahogy a mellbimbó is, főleg egy pasi. Jó, hát tehát a YouTube az a Google, és a Google az Amerika, és Amerika az pedig az árcszentség és a prüdéria mekkája nagyjából, úgyhogy ennél többet én nem tudnék hozzáfűzni a jelen helyzethez. Egyébként meg annyit még hozzátennék, csak hogy visszakanyarodjunk kicsit így a karácsonyi és 18 alatti hangulathoz, hogy mi meg pont arra használtuk így a YouTube-ot, hogy a tableten szépen rákötöttem két kis hangfalat, YouTube-be, és amíg hát készültünk a karácsonyra 24-én, addig végig Frank Sinatra ment, meg reszkesetek betörők soundtrackek, és így olyan jók, hogy tehát így csak ajánlani tudom. És például mi meg így erre használtuk. És amit Sirius, te mondtál, tehát én például Fallout alatt nem bírok hallgatni mást, mert a párbeszédek érdekelnek. De például, ha leülök... Ja, ne csináljál úgy, mintha ezek a párbeszédek nem ugyanazok lennének újra, mert... Ja, várjál, te sztorit csinálod! Mindegy, most nagyon nekiálltam a sztorinak egyébként, de például egy Heroes of the Storm alatt, egy Hearthstone alatt simán meghallgatok podcasteket, podcastet szoktam így hallgatni. Úristen, ami nagyon-nagyon rossz, amikor lolozás alatt hallgatok LoL streamet. És amikor így a hangokat így, tudod, így, mit tudom én, amikor így bedördüli azt, hogy üdvözlünk a, tudom én, az idézők szurdokában, csak én angolul játszom, nem magyarul. És akkor így, itt kell lennem, és akkor így ideérek, tudod, mit tudom, ki volt a konyhába, te elcsináltam wireless fejhallgató for the win, és akkor így szaladok vissza, és így, hé, hazudtál nekem, tudod ezt? Valaki még mindig számológéppel játszik, és töltögeti be egyesével a fa leveleket gyakorlatilag. Úgyhogy az ilyen elég zavaró, de hogy egyébként simán, tehát hogy a Fallout alatt is, főleg, hogy mindegy, ezt is megbeszéljük, majd mostanában ugye csak farmoltam, meg küldetéseket csináltam, amiket így gyorsan meg lehet csinálni, és ebből háromféle van, és pontosan ugyanazt mondják. Teljesen mindegy. Sőt, hát is ugrom. Tehát, hogy ha lehetne, akkor már nem is oda mennék hozzájuk, hanem rögtön ahova menni kell. De hogy nem lehet. Tehát, hogy emiatt nem annyira érdekel a dolog. Illetve ugye nagyon jól be lehet úgy állítani a... Mit? Úristen, valaki beírta a chatre, hogy a UPC-nek van erősebb nette a 240-nél, és van már nekik. Van. És csak egy ezressel több. Azt hiszem egy 500-as, ha jól tudom. 500, az a baj, hogy 500/22, tehát ilyen... 500/22? Igen, és nem 20. Mert nekünk ugye 20, és az egyen nagyobb, az meg 22. Mm. És nem ez a net nekem nem a lefele miatt kell, hanem a felfele. Fölfele. Hát az meg viszont nem, tehát arányait tekintve nem nagy ugrás. Nem, semennyire nem nagy. De adnak hozzá UPC SmartGuard számítógépvédelmet. Gondolom ezt most is, csak nem tudom mi az. Na mindegy. Valami vírusírta, ami anyámnak fönn van, és csak szív vele. Akkor jó, ez meggyőzött mindenféleképpen, hogy nekem ez a dolog kell. Csak a gépét lassítja. De jól van, Viki, még valami, mivel így töltötted az időt az elmúlt hetekben? Nem, szerintem mindent sikerült elhadarnom, mint ezt sokan meg is jegyezték. De nem kell elhadarni, lehet szép ráérősen, 9-ig úgyis itt vagyunk, úgyhogy... Na, részemről ennyi volt. Jól van. Akkor Sirius, most mesélj nekünk te, hogy mit láttál az utóbbi időszakban, mit játszottál az utóbbi időszakban? Az a helyzet, hogy... Én azt hittem, tudjátok, én ilyen naív lélek vagyok, én azt hittem, hogy eljön a karácsony, és akkor így rengeteg időnk lesz, csak úgy, mint Viki, de hogy aztán így nagyon hamar rájöttem, hogy nem, ez nem így működik, egyáltalán nem így működik. 16 év fölött a karácsony egy agyrém, tehát így, egyáltalán nem, élveztem minden egyes percét, én nagyon-nagyon szeretem a karácsonyt, most voltam lent a stream előtt havat lapátolni, helyett csak sepregetni, mert ezt még nem kell lapátolni, nagyon-nagyon-nagyon élveztem azt is, én ilyenkor így, én szeretem ezt az egészet, tehát, hogy a karácsonyt is minden egyes aspektusával, a család átjön, a készülődés, a karácsonyfa, van egy ilyen mániám, hogy... Arról posztoltam is ki képet Instagramra, gondoltam, hogy most bemutatom, de aztán rejtem, hogy teljesen felesleges Instagramon megtaláljátok, hogy nekem van egy ilyen nagyfa mániám, ami így tudod, de általában akkor van nagyfa egy háztartásban, hogyha van gyerek, vagy van gyerek, vagy van gyerek. Tehát általában ezekben az esetekben szokott fa lenni, ami úgy tényleg nagy. Tehát, hogy így nagy. Nekem ez egy ilyen dolog, amit nem nőttem ki. Tehát, hogy így gyerekkoromban nagyfa volt otthon, és aztán nem tudom, egy ilyen 12-13 és koromban, ugye a bátyám, ő 3 évvel idősebb, akkor így úgy döntöttek, úgymond ugye a szülők, hogy mostantól nekünk nem szükséges a nagyfa, mert nincs gyerek, és akkor onnantól ilyen 1-1,5 méteres kisebb fáink voltak, ugye, amit így felraktunk egy asztalra, meg ilyenek. És hogy nekem valahogy ez nem hozta a hangulatot, igen. De akkor végül is nálatok van gyerek, egy nagy gyerek. És akkor így van, így van, így van. Validálva van a dolog. És hála az ígynek azt, hogy Pajtás elég jól veszi ezt a hülyeségemet. Úgyhogy ugye nálunk úgy van a rendszer, hogy 23-án beszerezzük a fát, de rendszer, tehát hogy amióta itt lakik, ez most volt a második karácsony, így működött a dolog. 23-án beszereztem a fát, most is, meg ugye tavaly is. Bátyám átjött aznap este, feldíszítettük, 24-én reggel karácsonyoztunk mi asszonykával, aztán 24-én este jön az ő családja, 25-én jöttek anyumék, 26-án jöttek apumék, tehát ugye így végig zongoráztunk mindenkin, és mi láttunk vendégül mindenkit. Úgyhogy egy ilyen elég nagy móka volt az egész, és szilveszterre pedig szerveztünk egy baráti összejövetelt, ugye ilyen közös szilveszterezés, társas osztunk, meg ittunk, nagyjából így ennyi, és 28-ára még beszúrtunk közé egy másik baráti összejövetelt, a volt osztálytársaknak gimiből, úgyhogy gyakorlatilag végig vendéglátósdit játszottunk, az elejétől a végéig. Nagyon erősen gondolkoztam egyébként a 28-ai és a 29-ai, nem 28-ai és a 31-ai szilveszterezés közben, mert kint voltunk asszonykáiknál, és nagyon erősen gondolkodtam, amikor hazajöttünk, és ugye kint hagytuk a sörös dobozokat, meg az ilyeneket nem pakoltuk el, mert reggel 11-kor indultunk ki asszonykáikhoz 29-én, és hajnali, nem tudom, 17:30 körül feküdtünk, mert addigra ment el mindenki. Úgyhogy ott hagytunk mindent, elmentünk, másnap visszajöttünk, és nagyon erősen gondolkodtam, hogy ott hagyom a sörös dobozokat az asztalon, mert úgyis jönnek nem sokára a vendégek, és úgy csinálok, mintha ők tették volna ki. Vagy rakd be a falá! Csak az első adag vendégnek kell megmagyarázni, hogy miért van tele már üres üvegekkel minden, és akkor a második adag vendégnek már nem. Tehát, hogy nagyon erősen gondolkoztam ezen, úgyhogy végeredményében játszani nem sikerült annyira sokat számítógépes játékokkal. Viszont ez a karácsony a társasokról szól. Te jó Isten, az mindenkitől jó, társast, jó. Mindenkinek társast. Gyakorlatilag akkora társas készletünk lett, hogy az olyan hihetetlen. Dévékkel indítottunk velük karácsonyt, ők kaptak tőlünk egy kludót, amit én soha nem játszottam előtte. Én se játszottam soha, de ki akarom próbálni, pedig az egy ősrégi játék. Én nem szeretem annyira, mert tudnom kéne jegyzetelni, amit nem tudok. És emiatt én teljesen azt mondtam, viszont mondjuk asszonyka, aki meg zseniesen jegyzetelt, ugye mondjuk a gimit az ő jegyzeteiből csináltam végig, a zseniesen jegyzetelő meg megnyeri a meneteket folyamatosan, amikor nem jegyzetel valamit félre, mert akkor kiesik. Tehát, hogy ilyen új, tök jó, akkor mi tőlük egy paklit a Dixithez, nyilván. Az nagyon jó játék. Én azt a játékot csak úgy hívom, vagy azt ajánlom mindenkinek, hogy azt így baráti társaságban pár üveg itóka elfogyasztása után, mi ezt egyébként is istenes. Most már elég nagy paklink van hozzá, tehát mit tudom, 3-4 kiegészítővel, tehát hogy azért nem is ismerjük az összes lapot. Meg mellé egy matchkint, amivel ugye most kezdtünk játszani, hát az is zseniális. Nekem kimaradt a Dixit, és így, hogy rákeresem, így se. Nekem most pont itt van a hátam mögött, úgyhogy majd így mutatom a kedves nézőknek. A Dixit egy nagyon-nagyon király társasjáték, ez egy ilyen asszociációkon alapuló társasjáték, egy halom kártya van hozzá, de ezeken a kártyákon nincs semmi, csak képek. És emelt az összes különbözik, mindegyik más, egyébként a tematikájuk ismétlődik, de mindegy. De én nagyon szépen, nagyon-nagyon részletesen megrajzolt képek, amik mindenkinek mást mondanak, ugye? És itt gyakorlatilag ez is a lényeg, hogy mindenkinek mást mondanak, és úgy megy a játék, hogy mindenkinél van 6 kártya, és az, aki következik, az mond valamit az egyik kártyájáról, ami eszébe jutott, ez lehet egy mondat, lehet egy kifejezés, lehet egy rövid vers, lehet bármi. Ami eszébe jutott, az egyik, hogy el tudja ismételni, de ezt is mi raktuk hozzá, csak a gyengébbek kedvéért, mert nyilván, ha elmesél egy történetet, akkor ez nem fog még egyszer ugyanúgy elmesélésre. Én úgy tudom, hogy bármit lehet, ami így asszociálódik, csak egy mondatnál hosszabb ne legyen. Ez lehet akár egy egészen hosszú bármit, mondat igen, is. Bármit, igen. Tehát lehet verset mondani, minden tök király egyébként. És utána mindenkinek a saját 6 kártyája közül kell választani valamit, amire úgy érzi, hogy arra is akár még illhetne is az, amit mondott a mesélő. Utána ugye a mesélő összeszedi mindent, összekeveri és lerakja a tábla mellé, és meg kell tippelni, hogy melyik volt az eredeti, és melyikek voltak azok, amik később. És akkor onnantól nyilván úgy megy a pontozás, hogy aki, hogyha eltalálta mindenki, hogy melyik volt a mesélő, akkor túl könnyű, tehát akkor elmondtad, mi van a képen. Igen, és akkor a mesélő nem akkor kap nem pontot. Kap pontot, de mindenki más igen, mert nem ők tehetnek arra, hogy a mesélő hülye. Akkor, hogyha nem találja el senki, akkor meg semmi köze nincs hozzá a képen látható, az akkor megint nem kap a mesélő, de mindenki más kettőt, mert nem tehetnek róla, hogy a mesélő hülye. És egyébként pedig az úgy értem a mesélőt, hogy az, aki mesélt, a cseten valaki rákérdezett a mesélőre, úgy értem a mesélőt, aki mesélt alapjáról. Ezt arrébb teszem. És egyébként meg mit olyan 3 pont, meg kap az is pontot, akire szavaztak, hogyha nem az övé volt a kép, és akkor így haladtak előre, aki eléri a 30 pontot nyer. Nagyjából ez a vége, de hogy inkább csak ilyen agymenés az egész játék, és akkor ehhez ez a játék ez olyan szerkezet, hogy van egy alapcsomag, abban van a tábla, figurák, meg egy pakli kártya, viszont ugye, mivel folyamatosan pörgeted, és mivel egy asszociációs játék, megölöd az asszociációdat azzal, ha már volt a kezedben ugye az ominózus lap. Ezért vannak hozzá kiegészítők, amiket nyilván szépen bővítheted a kártyagyűjtőt. Megvan, az is. Az is, 5-6-7 kiegészítője van talán jelenleg. 7? Én csak 5. Egyről tudtam eddig. Nem, nekünk van 4 vagy 3, tehát hogy és még van benne. Tehát, hogy, és mindegyik kiegészítőnek egy adott témája van, egy adott stílusa, de egyébként tök király, de hogy az egész ilyen nagyon szabad, és én nekem asszonyka a pszichológusnak tanul, úgyhogy ez ilyen extrém vicces. Nagyon vicces tud jönni a játék. Nagyon, egyébként nagyon-nagyon király, én el tudom magam unni közben egyébként, tehát hogy így teljesen őszinte legyek, én el tudom magam unni, mert ugye mindenkinek bőven van ideje, tehát hogy ki kell találni, és nem siettetjük egymást, tehát egy ilyen eliszogatós, üldögélős, beszélgetős játék, tehát simán lehet közben beszélgetni, miközben valaki találja azt, hogy mit mond, és akkor utána, amikor te már leraktad, de teszem azt, még valami megy, akkor simán el lehet közben beszélgetni, de hogy egyébként meg tök jó, tehát hogy tök jó az egész, és néha nagyon-nagyon meglepő dolgok vannak, tehát hogy amikor mond valamit a mesélő, ami az ő kártyájára így illik, de valaki más kártyára meg fel van írva, meg ilyenek, tehát jó, nincs ténylegesen felírva, de hogy így már majdnem, tehát hogy annyira ez jobban illik rá, igen. És akkor lerakod a lapodat, és mindenki rád szavaz. Igen. És ilyen, yeah, beloptam a kört! Dixit az egy nagyon jó játék. Ja, elég lesz. Egyszer majd üljünk össze dixitezni, ha már így. Jó, én abszolút támogatom. Jó, én is. Oké, és akkor ezen kívül még, amik ilyen nagyon-nagyon új szerzemények, a legjobbat, amit a legjobban imádok, azt a végére hagyom. A Mácskin is nagy móka, tehát az is ilyen egymás szivatása, ott elméletileg ilyen katakombák felfedezése, akkor húzod a lapot, és akkor így, ha szörny, meg kell vele küzdeni, a többiek buffolhatják a szörnyet, vagy segíthetnek neked, tehát ilyen vagy együtt vagyunk, vagy nem típusú játék, ahol simán hátba támadhatsz bárkit, tehát ugye az ilyen baráti társaság romboló dolog. És nem mellesleg rettentően vicces dolgok vannak a kártyákra írva. És nagyon királyak a kártyák. Nagyon-nagyon királyak a kártyák. Erről most így én még csak egyet játszottam vele, úgyhogy nem nagyon tudok így fejből példát mondani, de hogy azért ott azért tényleg a keresés örömei. Azért nagyon-nagyon durva, durván jó lapok vannak. És ez egész egy ilyen tök aranyos egymás szivatásáról szóló játék. A Munchkin Quest-tel játszottam már egyébként, ami annyiban más, hogy építed is a pályát közben, és nem csak így elviekben rugod be a mindent. De hogy Stuff of Napalm. Király. Na mindegy, tehát hogy ez egy ilyen kis aranyos, mókás, egyébként nem annyira gyors lefolyású játék, mint amennyire hittem, hogy gyors lefolyású játék, tehát hogy az nem volt annyira. Ezen kívül, úristen, az amikor bementem a társasjátékboltba, és odalépett hozzám a kedves eladó, ez már karácsonyhoz ilyen nagyon közel volt, és odalépett a kedves eladó, hogy miben segíthet. Mondtam, hogy a pszichológusnak tanuló barátnőmnek keresek valami játékot, elképzeltitek, hogy a következő negyed óra azzal telt, hogy a 18 pluszos játékokon végigmenjen, és elmesélje nekem az összesnek a működését, és hogy ez mennyire vicces, és így álltam, hogy tényleg nagyon vicces, de nem ilyet keresek. Szexdobókocka, vagy mi így van. A családdal is szeretnénk el, és tegyük már túl magunkat azon, hogy a barátnőm is. Nem ez a lényeg. Úgyhogy az így azért elég vicces volt, de végül egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó társasjátékot találtam neki. Az egész doboza abból áll gyakorlatilag, hogy egy nagyon letisztult fehér doboz, ami kívülről felsorolja az összes díjat, amit nyert. Mindegyik 100%-osan jogos, de ilyen 2014 évjátékai különböző posztok. Nagyon király, ez a Concept nevű játék, nem tudom, esetleg ismeri-e valaki? Nem. Ez a Concept, ez egy ilyen barkóba-szerű játék. Úgy néz ki, hogy vannak kártyák, amin vannak feladványok. Ezek ilyen egy-egy szó. Minden egyes kártyán szerepel három könnyű, három közepes és három nehéz feladvány. Ezek ilyen terjednek attól, hogy mit tudom én, barna medve mondjuk. Terjednek olyan bonyolultságúik, hogy hamarabb utolérik, mint a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, vagy mit, tehát hogy én már is személyek, fogalmak, mondások, szólások, minden ilyesmi, ez ugye a legteteje, és úgy kell elmagyaráznod a kártyán szereplő általad választott kifejezést, hogy van egy nagy lap, ugye a játéktér, amin van rengeteg kép. Erről nem tudom, Csonti, van-e lehetőség? Most beraktam egyet. Van rengeteg különböző kép, amik mindegyik ábrázol valamit. Nyilván meg van írva, hogy ez a valami, ez így mit akar a játék készítői szerint, de ezt mi nyilván ignoráljuk, és akkor van, nem tudod, így férfi, nő, és akkor így a karaktert, vagy van olyan, hogy szabadidős tevékenység, meg munka, meg a végtagokat le lehet írni, a formáját le lehet írni, ezeket mind képekkel gyakorlatilag. Tehát, hogy van a pálya egyik része, ahol ilyen gömb, piramis, ami nem egy geometriai forma, kocka, meg ilyenek szerepelnek, meg mellette a színek, és akkor így ezzel az egésszel így szépen végig lehet mutogatni, úgy, hogy adott színű kockákkal jelzel adott jelentéseket. Ez most nem állt össze bennem okay, hirtelen. Hát ez úgy néz ki, ezt elmondom egy példával, amivel egyébként tanuljuk mindig a játékot, vagy amit új emberek megtanítására használunk, ez mondjuk a baseball. A baseballnál ugye a zölddel kezded, az egy ilyen a fő lehető legjellemzőbb dolog, ami szigorúan kapcsolódik, ugye. A baseballban mondjuk zölddel el tudod kezdeni azt magyarázni, hogy ez egy szabadidős tevékenység, tehát akkor így bejelöld. Miért szabadidős tevékenység? De a zöld és a szabadidő az így... Nem, ez így van, tehát a zölddel kezdesz, és amintól úgy válaszol a színeket, ahogy akarod, de hogy a zöld jelenti mindig az alapot. És akkor ezt csak így tudod, ez így tudod kötni később a dolgokat. Tehát ez nem az, hogy zöld a szabadidős tevékenység, ez csak odarakod a szabadidős tevékenység mellé egy kockát, és így jelzed a képet. És akkor tehát hogy szabadidős tevékenység, raksz mondjuk a gömb mellé, és a gömb után a fehér mellé, mert hogy egy fehér labdával játsszák, ugye. És ugye számít a sorrend is, hogy milyen sorrendbe raksz, mert hogy a gömb a fehér, nem a szabadidős tevékenység, tehát hogy nem hóval kapcsolatos a dolog, vagy ilyesmi. Ez alapján senki nem találja ki, nyilván, mert hogy igazából ez még nagyon sok minden lehetne, és közben lehet bekiabálni egyébként a dolgokat. Az, aki magyaráz, az nyilván nem tudja mondani hogy nem, hanem azt tudja mondani, hogy igen, hogyha valamit kitalálnak, aminek köze van a dologhoz, illetve mi szoktuk az összes ilyen mutogatást használni, amit kell nyilván. És utána mondjuk egy másik színnel jelzi egy másik aspektust, ami mondjuk az amerikai zászló, mert hogy Amerikához köthető a baseball, és akkor így raksz a kékre, a pirosra, a csillagra, a fehérre, és akkor így egy másik színnel megjelezted, hogy mondjuk a zászló az ez. És akkor így lehet gyakorlatilag rétegenként elmagyarázni azt a dolgot. Tehát ha mondjuk elkezdesz egy zenekart, akkor először elmagyarázod azt, hogy egy zenekar, utána elmagyarázod, hogy milyen országból, és akkor így szépen, de ugyanezt kockákkal, képeken jelölve lehet. Ez kicsit hasonlít az Activity-re, csak ez képekkel van. Hasonló, és egyébként zseniális. Elképesztően zseniális, és nagyon durva, hogy mi dolgokat el lehet magyarázni a képek segítségével. Tehát, hogy ilyen talán a legviccesebb az a fekete-fehér énekes, amivel nyilván rámentek Michael Jacksonra, és akkor utána elmutogattuk azt, hogy nem halott, és akkor meglettem, mi nem. Tehát, hogy ilyen... Jézus Isten! Ilyen teljesen furcsa gondolatmenetek, de lehet, hogy bejön. Tehát, hogy az is nagyon-nagyon király. Nyilván lett egy activity-nk is, már nincs háztartás activity nélkül, én ezt nem annyira szeretem bevallom őszintén. Én se. Az utolsó és egyben számomra a legkirályabb az nem más, mint az Armada, ami valószínűleg az életem hátralévő részét uralni fogja gyűjtögetős társas játékok ügyében. Star Wars Armada, mert van mindenféle Armada. Ez egy figurás taktikai társas játék, tehát gyakorlatilag egy stratégiai játék, csak figurákkal az asztalodon. Tehát ugye van több ilyen gyűjtögethető figurás játék, ez éppen az átfogó taktikákra fókuszáló űrhajó csaták irányításáról szól. Ugye van kétféle Star Wars ilyen űrhajó csatás társasjáték van, legalábbis amiről én tudok, ugye van az Armada meg az X-Wing. Az X-Wing az a vadászgépharc, tehát az a dogfight részre fókuszál, amikor ténylegesen egymást körözve lövöldöznek ugye az emberek. Az Armada pedig az átfogóbb taktikát, tehát ilyen van, hogy három körrel előre kell meghatároznod azt, hogy mit fogsz majd csinálni. Nem azt, hogy mit fogsz csinálni, de hogy mindegy, tehát hogy hogyan. Tehát, hogy három körrel előre meg kell tippelned, hogy mi lesz majd a helyzet abban a körben. A játék 6 körös, maximum, és 2 óra hosszú. Tehát, hogy azért így három körrel előre betippelni, hogy mi várható akkoriban, az azért nem annyira egyszerű, bár egyébként egyáltalán nem is nehéz, és ez a szokásos ilyen jellegű játék, amit ugye vár az ember, hogy így mellé kell rakni a kis jelzőt, hogy mennyit léphetsz, meg figyelned kell, hogy ez a hajódnak mennyi a sebessége, merre tud lőni, mekkora hatótávolsága, milyen dobókockával dobja a sebzést, hogy állnak a pajzsai. Tehát nagyon mókás, elképesztően mókás, de nem nagyon. Most nézem, ilyen tök jó figurák vannak hozzá, meg hasonlók. Nagyon-nagyon király figurák vannak hozzá. Az egyetlen egy hatalmas problémája az, hogy ugye az ilyen jellegű játékoknak nagyon komoly része az is, hogy összerakod a saját flottádat. Tehát, hogy ténylegesen össze kell ugye a saját flottádat rakni. Van egy, én nekem most ugye nyilván ezt a kezdő csomagot kaptam meg, ebben a kezdő csomagban van egy Victory Class csillagromboló, ami még nem az Imperial Class, ami ugye van a filmekben mindig, ez egy kisebb csillagromboló, van két lázadóhajó, meg pár vadászgép squadron. Ezekkel lehet egymásnak menni, egyébként szerintem nem balanszos. Tehát ez a kezdőpak ebben a formában, ez szerintem nem balanszos, de ez mindegy, ezt még nem tudom eléggé kijelenteni, mert nem játszottunk eleget hozzá, illetve még egyébként nagyon durva játéknak van egy szabálykönyve, ezek pont mellettem vannak, van egy playbookja, meg van egy playbook, amit elolvasva elkezdhetsz játszani ténylegesen, tehát hogy ezzel el tudsz kezdeni játszani. Az ajánlott kiemelt rész, ez egy butított játékmenet még, tehát ott még csak egymást vadászgatjátok, nem pedig objektíveket teljesítetek, meg az, hogy hogyan állítsd össze a flottádat, meg ilyenek, és utána van egy külön rules reference füzete, amivel a bonyolultabb szabályokban elkezd ijedni, hogy amikor így nekiálltunk, ugye ki van jelölve egy alapterület, amit lehet játszani, bátyámmal játszottunk, és tudta, hogy ki fog szaladni. Tehát, hogy elrontotta a hajó navigálását, túl gyorsan ment, tudta, hogy ki fog szaladni a pályáról. Mi történik akkor, ha kiszalad a pályáról? Mondta, hogy hát szerintem leesik a sebessége nullára. Mondta, hogy szerintem is leesik a sebessége nullára, de biztos, hogy sebződik is egyet a hajód. A miért sebződne? Hát érted, a világűrben nincs olyan, hogy kiszaladsz a pályáról, te csak lelassult. Elővettük a szabálykönyvet, és kiderült, hogy az a hajó, ami akár egy icipicit is kilóg a pályára, az automatikusan megsemmisül. De az egész. És ilyen tudod, hogy akkor ezt a kört megnyertem. Yeah. És így állt így bátyám, hogy hát akkor mindegy is. És akkor tudod, elkezdtünk számolgatni, hogy megnyerheti-e valahogy még a meccset, és így nem. Ez már nem nyerheted meg a meccset. Úgyhogy ez egész ilyen elképesztően jó, csak nyilván elég lassú. Tehát, hogy tudod, így neki kell állni, most nincs itt a társas, nem tudom megmutatni, de hogy így van egy ilyen pálca, ami adott helyeken elfordítható, és akkor ha a hajó mekkora sebességgel megy, akkor ennyit tud lépni, de csak ennyit tud fordulni, és akkor azt így mellé kell rakni, át kell mérni, ó, ott áll egy másik hajó, akkor ez átfedés, akkor sebzést kell számolni. De most társasjáték vagy szimulátor? Társasjáték egyébként két fő játszhatja, és megnéztem belőle a világbajnokság döntőjét, a 2015-ös világbajnokság döntőjét. Vannak még dolgok, amiket nem értek tisztán. És akkor nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogyha már a saját szabályait, tehát a játék szabályait elég és stabilan tudod, akkor ilyet az a rész, hogy saját flottát rakj össze, és elkezdhet vásárolni a különböző kiegészítőket hozzá. Ilyen hajó, olyan hajó, ilyen vadászgépraj, olyan vadászgépraj, a pontosan olyan árban, mintha... Mint ahogy azt gondoljuk. Mintha ki kéne fizetni a Star Wars-nak azt a részesedést, amit a LucasArts-nak, most már a Disney-nek, amit ki kell fizetni. Tehát, hogy az alapcsomag sem nagyon olcsó, hála az égnek, de van hozzá 15 000 forintos kiegészítő hajó. Ami egy darab hajó, és a játékba hozzásához szükséges kártyák. Hú, Viki, nálad viszont valami szaggat. A kamera? Nem. Igen. Ha. Oh. Vagy. Lehet, hogy a Steam-el kezdett befrissíteni valamit. Letöltötted, és kész, onnantól kezdve uralja a gépedet. Nem tudom, egyik adásban volt nálunk egyik adásban volt olyan, hogy így elkezdett szétesni az minden, meg droppoltak a frémek, és akkor jöttem rá, hogy ja, hát igen, a Steam éppen elkezdte patchelni az árkot, a kis másfél az kétig. Árkot, jó Isten. Most letöltöttem, és nagyobb lett, mint emlékeztem, és így majd talán rászánom idén magam. Szóval a karácsony az nagyjából ezekkel a társasjátékokkal telt végig, tehát így váltogatva, de általában koncepteztünk egyébként nagyobb társaság, mert azt lehet többen játszani. Az armadát meg átkozottul féltettem mindig, amikor valaki elővette, mert ezek a figurák, ezek azért picik, tehát, hogy ott... Ja, ez tipikusan ilyen 5 éveseknek ajánlott játék akkor ezek szerint. Mindenféleképpen van rajta bőven dolog, amit le lehet nyelni. Le lehet nyelni, el lehet törni, meg minden. Igen, bőven. És ha pedig gép előtt játszottam, tehát ténylegesen gépen játszottam, akkor... Hát akkor Minecraftoztam a Szonyka öccsével egy kört, az nagyon jól esett. 3 órán keresztül vágytam egy hegybe egy lépcsőt. Nem lett kész, de nagyon szép lett. Úgyhogy ez nagyjából az így ennyit tud. És hát Falloutoztam, amivel kapcsolatban van nagyon sok. Nagyon-nagyon-nagyon sok élményem, például pont, amit meséltem nektek. Hát ma úgy nézett ki, ugye, hogy összejöttünk Skype-on, ezt a kedves nézőknek mondom, összejöttünk Skype-on, és ránéztem az órára, majd megállapítottam, hogy még be tudom fejezni a küldetést, úgyhogy minden rendben van, nem kell feltétlenül abba hagynom. Egyébként, kicsi, vicces, mert pont te is kiraktál egy videót, hogy egy mit működtél le eddig a Falloutban, és igen, én is kiraktam egyet. Úgyhogy... Igen, én is néztem, hogy pontosan ugyanolyan. Nagyon nagy húra pendült. A videót, nem pontosan ugyanolyan, mert ugye én végigmondtam azt, hogy pontosan, hogy játszom, mit csinálok, mert ugye kereskedek gyakorlatilag, és elképesztő mennyiségű pénzzel rohangászok. De tényleg, tehát ugye a játék arányaihoz képest ilyen napi szinten ilyen 12 000 kupakot tudnék gyártani, ugye, és ez ilyen elképesztően durván sok. Úgyhogy emiatt ilyen nagyon fura. Tehát ez ugye magával vonzotta az, hogy fel kell Survivor-re raknom a nehézségi szintet, mert a legnehezebb nehézségi szint alatt nem volt elég nehéz a játék, hogy szórakoztató legyen. És akkor így mit tudom, én Power Armor-ba kell mászkálnom mindenhova. De hogy meg lehet tenni. Tehát így ilyen vicces a... Ja igen, ezt egyébként sokan mondják, hogy az egyetlen ilyen nagyobb negatívum az, hogy a Survivor mód se lett olyan kemény. De... Nem lett kemény. Tehát én pont ma csináltam egyébként videóban azt a küldetést, amikor elmész először a Glowing Sea-hez. Nem tudom, hogy mész-e többször. Szerintem többször nagyon nem, de az nekem is játékmóka kacagás volt az a rész. Amikor el kell menni a Glowing Sea-hez, és tudod, ez az a rész, ahol becsapódott az atombomba. Itt élnek a legdurvább dolgok, és úristen, és mennyire rossz, és mindenki megesz, és így tök gáz, és akkor így, nézd már, egy deszkló. Puty. Meghalt. Mehetünk tovább. Ó, és nézd még egy, és ráadásul, mindegy, ezt nem kéne elszpoilereznem, mert nyilván ez a videó lényege, de hogy megtaláltad két deszkló. Nem egymás, nem egyszerre, hanem így közvetlen egymás után. Tehát végeztem az egyikkel, jött azonnal a másik. Ez ugye alapvetően, tehát Viki, neked mondom, ugye, hogyha nem annyira van meg esetleg a Fallout, ez egy ilyen nagyon durva szörny, ami elől általában sikítva menekülsz. Igen, ezt tudom, ez megvan. Egy autópálya romnál voltam éppen, középen ott van a beton elválasztó ugye az irányok között, és nem tudja átlépni. Én viszont át tudom ugrani. És akkor így átmentem az egyik sávba, és ameddig ő futott vissza a legközelebbi törésig ebben a beton elválasztóban, addig lőttem, amint átért így elém, akkor visszaugrottam a másik sávba, és megint visszaszaladt az ugyanaddig a törésig, és visszajött, és akkor addig végig lőttem, és aztán megint átugrottam a másik sávba, és így állom, nem lettek ennyire hülyék, és így nem tudja átlépni. És van egy szörny, aminek a lábai magasabbak, mint én vagyok, és nem tudja átlépni azt, amit én így átugrálok. És így nem nagyon fura voltál. Nagyon fura volt az egész. Az egész nagyon fura volt. Mindegy, kint lesz majd egyszer a videó. Ja, és azt hiszem nagyjából ennyi egyébként, és most meg úgy döntöttem, hogy elméletileg ma lett volna az első munkanap, de hogy még két napot hozzárakok a szünethez. Oh. Én majd szerdán megyek először. Bármerre is, itthonról. Ez nem. Addig videóz. Jó az. Kell is. Nekem is most jó volt ez a kis pihé, mert most voltak olyan napok, amikor úgy nem YouTube-oztam meg semmi, és így azért jó volt, hogy így tényleg így el tudtam szakadni ilyen szinten. És egyébként azért mondtam néhány percek korábban, hogy 16 éves kor fölött a karácsony egy idegbaj lehet, mert tényleg nekünk most ez úgy jött össze, most jó értelemben, hogy olyan rohangálás, én csak busójárásnak nevezem, tehát amikor jönnek hozzánk, aztán ti mentek, aztán megint jönnek, aztán megint ti mentek, és akkor így nincs egy szabad perce se az embernek, tehát minden napotra jutott valami. És igazániból én meg tipikusan az a fajta vagyok, hogy ilyenkor így szeretek így otthon lenni, így ellenni, meg én bármikor szeretek itthon lenni, csak a stream kedvéért nem. Ez már mindenki tudni fogja, hogy hazugság. Csak a hólapátorás kedvére öltöztem át pizsamából, és akkor gondoltam, ha már közvetlenül utána van a stream, akkor értitek, tehát hogy akkor már nem öltözök vissza. De hogy én ezt nagyon szeretem, és emiatt is hívtunk mindenkit ide, és ilyen nagyon-nagyon vicces dolgok voltak, mert hogy anyuméknál szokás karácsonyra kiöltözni. De hogy így szép ruha, mit tudom én. Uh-huh. Úgy döntöttem, hogy nálunk nem, úgyhogy így az egész három napot így mackonadrágban sikerült ugye végigvinni, és amikor így megjelentek, hogy még kiöltözés, így rémlik, hogy öltöztünk régen, de hogy én most már ilyet nem csinálok. És ilyennek köszönhetően minden napunk gyakorlatilag úgy telt, hogy felkeltünk, egyre később, tehát amikor sikerült, és kettőre jöttek a vendégek. Tehát akkor volt mondjuk legjobb esetben 4 óránk, de inkább 2, mire kimásztam az ágyból, hogy megcsináljuk az egész házat, meg lakás, jó, nem nagy, meg nem volt nagy, azért egy picit nem adtunk annyira, mint amennyire lehetett volna, de hogy itt tudod, amikor fölkelsz, megcsinálod, másnap fölkelsz, megcsinálod, harmadik nap is fölkelsz, és megcsinálod. Igen. És akkor igen. Nekem is ez volt a probléma, hogy semmi gond nincs, hogy 24-én akkor úgy egy kicsit családiasabban vagyunk, szűk család, 25, 26, 27, akkor rokonok, családtagok, nagymamák, minden, így végigjárjuk, vagy ők jönnek hozzánk, de hogy még utána is folytatódik a történet, és az embernek tényleg 31-ig, 1-ig nincs megállás, az egy picit fárasztó már. És igazándiból én tényleg azért gondolkodtam el azon, hogy most nem jobb-e az, hogyha egy kicsit így nyugodtabban vagyunk, és ahogy te is mondod, lazábban, tehát mackónadrágban, jégeralsóban fogadjuk a vendégeket, és nem frakban, meg kisestélyiben, meg tehát nem kacsát, meg disznót eszünk, hanem tényleg ami van, vagy rendelünk egy pizzát. Oké, hogy ez nem a legkarácsonyi. Nem ezen nevetek, én azon nevetek, hogy így, tudod, így mondod, hogy lazábra veszik az egészet. Második nap már sejtettük, hogy gond van, mert elkezdtünk kifogyni a felhalmozott üdítőből, meg mindent, tudod, így a vendégvárásra. Harmadik napra nem maradt semmi. Tehát amikor így apumék jöttek, akkor így van vízünk. Yeah. Már a szerpem sem maradt. És így, én az ünnepeket amúgy mindig itthon találtam a családomnál, és nagyon, meg az a menetrend, hogy nálunk is a szenteste az ilyen kiöltözős, ilyen nagyon, nagyon szűk körben vagyunk, de az tényleg olyan, hogy délutára akkor mindenki kiöltözik, és akkor ajándékbontás, és azért is találtam ki a Monopolit, mert hogy utána egész este azzal játszottunk, És 25-e az, amikor egy ilyen 12 fős család megérkezik, tehát mindenkinek a mindenki jön, és az a nap az ilyen totál agyrém nálunk. Tehát amikor főzni kell ennyi emberre, és takarítani kell, és anyukám egy kicsit maximalista, meg egy kicsit nem normális, úgyhogy ez ilyen nagyon brutál. Ezért van mindig a 26-a az nálunk a kinevezett pizsama nap. És ilyenkor van az, hogy négyünk közül senki nem vehet fel normális ruhát, maximum délután, és akkor is csak azért, mert fázik, vagy egyéb gondja van. Úgyhogy az ilyen itthon töltős szokott lenni, de utána is, tehát ez a, ja, itthon vagyunk, akkor akár csinálhatnánk is valakit, vagy valaki átjöhetne, vagy ez meg ez lehetne. És egyébként csinálni közben, ami nekem hiányzik is valahol. Egyébként nem tudom, a Szenteste nálunk azért nagyon vicces, ugye elméletileg jönnek asszonykáik, ők öten vannak helyből, tehát hogy ment nem, akkor négyen, ha asszonyka itt van eredetileg, tehát akkor még négy ember jön, igen. És akkor most így idén, így bejelentkezett most a tesóm, hogy ő is nálunk tölteni a karácsony, gyere, elfér mindenki. Utána később kiderült, hogy asszonyka nagyobbik öcsének a barátnője is nálunk tölti a karácsony, így gyere te is, elfér mindenki. És aztán amikor így ugye megbeszéltük mindenki, hogy kitöltenek a karácsonyt, akkor így utána számoltunk, hogy hol fognak ezek aludni. És akkor így nem tudom, a stúdiót ezt így teljesen átalakítottuk, és aztán négy ember aludt a stúdiómban. Meg így ilyenek, tehát ilyen, de ezek ilyen viccesek, mert én nem tudom, hogy nekem ez tökre tetszik. Nyilván ezt így nem lehet úgy csinálni, tehát, hogy minden tökéletes legyen, és akkor a kaja kész legyen időre, meg persze. Mit tudom én. Én csináltam a kaját, olyan is lehet. Nem a kaj, az egész kaját, egy részét. A rántott sajtot és a sült krumplit én csináltam. Mert ez nálunk fontos része a karácsonyi menünek. Ja, hát nálunk is egy vicces volt. Ez a helyzet, hogy így 25-én így jönnek a nagyszülők, testvérek, testvéreknek a barátja, barátnője, és akkor meg déd nagymamák most már, és akkor hát így vagyunk úgy 10-12-en, és hát akkor erre így főzni, meg minden, és így ilyenkor azért így a kedves párom hajlamosabb néha kicsit túlizgulni a dolgot, erősen túlizgulni, és most finoman fejeztem ki magam, hogy még nincs kész, azt ad a tehet, azt ide lett, és akkor így ez ilyen kellemesen, agybajosan telik, de aztán estére meg minden elrendeződik végre, főleg amikor elkészül a kaja. Egyik nap volt az, talán amikor anyu még jöttek, ő mindegy, nem annyira nagy titok, mi nem, hát egy kicsit távolságtartó a kapcsolatunk, és ott asszonyka elkezdett így feszültséget generálni, tehát hogy elkezdett kapkodni, elkezdte, és így na, ilyet nem csinálunk, tehát akkor nem hívunk vendégeket, vagy megcsináljuk rendesen a dolgot, vagy nem úgy rendesen, hanem így chillben, vagy nem csináljuk sehogy. Igen. Tehát így én is a nyugodt, béke, relax karácsony híve vagyok. Ennyi, szépen. Ami nem történt meg eddig, az, ami megtörténik később, és akinek ezzel problémája van, az nyugodtan beállt a konyhába, és megcsinálja ő. Igen. Hát mi igen. Is így lazán odahívtuk négyre az embereket, és nyolc után már volt is kaj. De addig nézhették, hogy sül meg mindent, tehát így tök jó volt. Mondjuk addig is volt mit enni, tehát így beigli, egyébként még mindig itt van mellettem, csak most már nem fogok stream alatt zabálni, de még van egy kis beigli, amit majd még most terveztem elfogyasztani. Egyébként nekem az egy ilyen nagy hagyomány, hogy karácsonykor mindig valami ürügy alapján, de én elvonulok játszani beiglit magam mellé, egy kis karácsonyi világ, és akkor én játszom valami játékkal, és akkor... Igen, nálam is az ürügy neve az, hogy megyek játszani. Ennyi, köszönöm szépen, egy öröm volt nekem, ennyi szükségem volt a világra, én akkor most egy picit így eltávoznék. Miket játszottál, Csonti? Én? Hát a szokásos Fallout, Hearthstone, és most Anno 2205 kombó mellett a Steamen végre megvettem az Undertale-t. Tényleg, Steam, karácsonyi vásárk, vettetek valamit? Semmit, nem volt hajlandó felmenni a Steamre. Egy jellem vagy. Csonti? És nem volt laptopom, amivel felmehettem volna. Telefonra meg azért mégsem. Lehet, hogy ez volt a trükk, nem az, hogy... Szóval megvettem az Undertale-t, és... fantasztikus, szóval ha akartok jó szerepjátékot, ami konkrétan így tényleg begyalul minden mást, és így a történet cuki, az irányítás is egyszerű, és ráadásul egy olyan, tehát áttöri a negyedik falat, tehát megszólítja konkrétan a játékost, meg úgy egyáltalán a videójátékokat, tehát egy fricskát mutat az egésznek, nem akarok elszpoilerezni belőle semmit. Tehát egyszerűen így minden szempontból fantasztikus, és nem véletlen, hogy nagyon sok ember dicséri. Tehát most így felmegyek Steamre, és nézem, 26.311 ember, 97%-a az pozitívan értékeli a játékot. Tehát a lényeg az, hogy te egy ilyen kislány karakterrel vagy, aki becsöppen egy ilyen világba, ahol szörnyek vannak, és hát ez egy szerepjáték, tehát így küzdhetsz, vagy nem. És ezért is már egyedi a játék, mert felkínálja a lehetőséget, hogy neked nem kell mindenkit lehentelned és XP-t gyűjtened, hanem össze is barátkozhatsz velük. És akkor a harc úgy ér véget, hogy te így elválsz békében az adott lénytől. És hát nagyon sok dialógus van a játékban, és tényleg iszonyatosan sokszor így tényleg kiszól a játék a játékoshoz. Vagy egyszerűen így a videójátékok mechanikáját fricskázza ki valamilyen szinten, és ráadásul tömérdek újrajátszhatósága van. Tehát végigviszed egyszer, 5-6 óra alatt, valahogy, és utána indítasz egy új játékot, és akkor így visszautal az előző játékodra. Most csak egy nagyon jó példa, és ezzel szerintem nem spoilerezek el semmit. Tehát a harcrendszer úgy néz ki, hogyha harcolsz valakivel, és nem azt választ, na, akkor inkább kezdem az elejéről. Tehát összetalálkozol egy lénnyel, akkor ott 4 opciót kínál föl neked a játék. Az első, hogy harcolj vele. Ilyenkor egy ilyen csúszkán el kell találnod a közepét, mintha egy dárcot dobálnál, és hogyha azt eltalálod, akkor sebzed a legtöbbet bele, és minél inkább a széle felé találod el, akkor annál kevesebbet sebzel bele. És akkor előbb-utóbb megölöd, kapsz érte XP-t meg aranyat, tehát ez a szokásos szerepjáték bullshit. A következő az az act, tehát hogy így valamit beszélgetni kell vele, és akkor itt minden lénynél más ilyen opciókat ajánl föl, van akinél így ki lehet gúnyolni, vagy nem kigúnyolni, valakivel így beszélgetni, vagy adni neki valamit. Tehát ez így mindenkinél más, és akkor így kitapasztalhatod, hogy mivel tudod úgymond így megpuhítani azt a karaktert, és hogyha minden jól megy, akkor vagy elmenekülhetsz előre, vagy pedig megkíméled úgymond, és akkor úgy összebarátkoztok, tehát így teljesen békésen rendezhető a dolog, anélkül, hogy egyetlen lényt megölnél a játékban. És végül vannak még a tárgyak. Na, és a legelején a játéknak ott így van egy ilyen kis virág, aki így azt mondja, jó, akkor elmondom neked, hogy hogy működik ez az egész, és az a lényeg, hogy amikor választottál egy cselekedetet, vagy harc, vagy pedig békés módot, akkor középen megjelenik egy ilyen kis szívecske ikon, az jelképezi a te életerődet, és egy ilyen kis négyzetben van benne, és a négyzetben elkezdenek mindenféle alakzatok, mindenféle irányba, formába változatosan jönni, tehát egy ilyen bullet hell az egész. Tehát így ki kell manőverezned ezeket, mert különben sérülsz, ha hozzád érnek. És akkor hát így tudsz meghalni, hogy lényegében így a társalgások, vagy pedig a harc közben ezek így eltalálnak téged. Na, és a legelején ez a kis tutoriál virágocska, ilyen kis mosolygós, ilyen napraforgó fej, olyan, mint a Plants vs. Zombies-ban a napraforgó, így mondja, hogy jó, hát akkor így ha eltalálnak, vagy már nem, hogy van, hogy itt van ez a négyzet, abban benne van a szívecske, az jelképez téged, és akkor küldök neked szeretett pontokat, és akkor azt el kell kapnod a szívecskével. És akkor így, jó mondom, ott megjelenik az első ilyen kis figura, neki megyek a szívvel, és akkor így hirtelen a virágnak ilyen pszichopata feje lesz, hogy így, ha-ha, az igazából sebez, és most meg foglak téged ölni, te szemét, meg minden. És akkor hát ez volt az így a legelső ilyen ellenfél. És a következő végigjátszásra már kikerültem azt a vackot, amit így mondott, és akkor a virág azt mondja, ó, látom, te már jártál itt, akkor már nem is szaporítom tovább az idődet, jó játékot, és akkor így eltűnt. És a játék tele van ilyen önreflexióval, illetve ilyen kitekintésekkel, kikacsintásokkal, és így ezt így nem lehet átadni így szóban, hogy milyen jó. Ez tényleg, ez egy olyan játék, amivel csatlakozom ahhoz a 26 ezer emberhez, hogy ezt szerintem mindenkinek érdemes kipróbálni. Ráadásul ilyen kedves, aranyos, szóval gyerekeknek is nyugodtan játszható, viszont a tartalma olyan, hogy a felnőtteknek is nagyon élvezetes, főleg aki tud angolul, meg van egy kis idézőjeles műveltsége így a videójátékok terén, tehát már így játszott különböző játékokkal. De például van olyan rész is, még szerintem ezt spoiler nélkül elmondhatom, hogy ilyen köveket kell a helyére tolni, hogy megnyíljon az út, és az egyik kő az nem akar mozdulni, és akkor így beszélni kell a kőhöz, és akkor így mondod, hogy menj előre. Előre megy egyet. Jó, de még menj előre. Akkor előre megy még egyet, és de még mindig nem megy a helyére, és akkor még egyszer oda kell szólni neki, hogy menj a helyére. Jó, oda megy a helyére, lemegy a fal, ilyen tüskés fal, mész a fal felé, és akkor mielőtt még pont oda mennél a falhoz, így lemegy a kő, és hogyha nem figyelsz, akkor rámész a tüskékre. És akkor így azt mondja a kő neked, hát nem mondtad, hogy itt kell maradni. És akkor így, és akkor így ilyenek vannak benne, vagy az egyik béka mondja, hogy ha lenyomod az X gombot, akkor gyorsan átugorhatod a párbeszédeket. Sajnos engem sose hallgat végig senki, és ezért tök szomorú vagyok. És ha nem ugrod át a párbeszédét ennek a békának, akkor a végén megjegyzi, hogy jaj, de jó, hogy te végig hallgattál, ha meg viszont végig tekered, akkor á, te is csak egy ilyen bunkó vagy. És tehát fantasztikus. De ezek tök jó ötletek, annyira kis ötletes csodajátékok, annyira szeretném, hogy elkezdjen hatni ez az indie réteg a triplás játékokra, hogy így, nézd, a munkát teszel valamibe, úristen, de király lesz! Igen. De nem, ez meg egy kicsit arrébb van. Hát, tripla az ilyen szempontból maga alatt vágja a fát. Na és a másik játék, amivel játszani volt szerencsém, az pedig a Tropico 5. A Waterborne kiegészítővel, ezt így most így újra felfedeztem magamnak, hát ilyen város, ilyen trópusi városépítős. Nekem nem tudom, a Tropico az a játék, amit megállás nélkül görgetek magam előtt, hogy egyszer játszani fogok vele, egyszer megveszem, egyszer leülök tropikózni, és soha. Tehát, hogy amikor le van árazva, akkor épp nincs kedvem hozzá, amikor nincs leárazva, akkor meg együtt nem adok egy játékkör, ami lehet, hogy nem is tetszik. Tehát, hogy ilyen tök fura. Pedig egyébként én tökre adom az ilyen típusú játékokat amúgy, amit így el tudok képzelni róla, mert hogy csak így értetted, hogy csak így. Hát, aki nem ismeri, tehát a Tropico az arról szól, hogy egy banánköztársaságban mi leszünk ott kis király vagy diktátor. A diktátor, oké. Okay. Igen, és az ötödik részben már így több korszakot felölel ez a történet, tehát elindul így az 1800-as évek végétől így angol monarchiának az egyik gyarmataként, ahonnan hát mit ad Isten, pont függetlenedni fogunk, egy kis pucsnak köszönhetően, majd utána jön a második világháborús korszak, aztán jön a hidegháborús korszak, és a végén a modern korszak, amikor kb. Ilyen turista paradicsom, vagy pedig igen, tehát a kb. Az lesz ott a kifutása a dolognak, és nekem azt tetszik, hogy olyan jó hangulata van a játéknak, hogy az valami istentelen. Tehát ez a jó ilyen Kuba, tehát egy az egyben Kuba, tehát a Karib-szigetek, Karib-tenger, jó kis szalsza szól végig a háttérben, tehát ez a játék alapzenéjére, és a YouTube sem klémelte be azt a videót, amit most feltöltöttem róla, és valószínűleg holnap fogják látni a kedves nézők, tehát így nagyon jó, és ilyen iszonyat poénos is a játék, tehát így olyan szövegek vannak benne, hogy így lefordulsz a székről, és jó, tehát ilyen építkezni kell, ültetvényeket, mindenféle ilyen termelőépületet, akkor azt eladod, közben nyalod a seggét a szovjeteknek, nyalod a seggét az amerikaiaknak, hogy ne bombázzanak szét. Tehát így banánköztársaságot így fenntartasz, és közben a kedves kis népedet is ott használod ki, ahol tudod. Tehát így tök jó pofa. Úgyhogy én úgy ezzel ütöttem el az időt, de nem nagyon volt időm játszani igazság szerint, mert mondom, nagyon-nagyon-nagyon sokat karácsonyoztunk jobbra meg balra, úgyhogy nekem nagyjából így telt az ünnep. Hordozható készülékek. Ja, ott majd nekiállok laptopon játszani, miközben ott mindenki ebédel meg karácsonyozik. Azt szerintem egy lincsel lenne egyenértékű. Egyébként nekem érdekelne az emberek arca, amikor így az ebéd után így tudod, mindenki így elcsendes pihenőzik, ilyesmi, meg így kirakom a laptopot, és így elkezdek játszani. Hát az öcsém egész végig ezt csinálta, és Hát voltak pillanatok, amikor anyukám elég erőteljesen közölte vele, hogy mi lenne, hogyha nem 10 fő között a kanapén ülve vovozna. Elég povertlanság volt. De én is az a fajta vagyok, aki, amikor már 3 órája mindenki beszélgette a nagymamáktól elkezdve az asztalnál, és már rohadtul unom, hogy mi a francról beszélnek. És akkor én így átszivárgok a nappaliba, a karosszékbe, és akkor előveszem nagyon-nagyon diszkréten a kis hordozható Nintendo-mat, így felnyitom, és hát ezt nem vette észre senki, akkor lejátszom néhány ezt, azt, és utána, amikor így egy fél órát pihentem, akkor így vissza a szivárgok, hogy na jó, itt vagyok, ám csak kellett egy kis szünetet a sok embertől. De amikor tényleg így valaki kicsapja a laptopot, az nálam is az a szint, hogy biztosítékot csapja ki, igen. Hát sajnos én ezt már nem tehetem meg. Egyébként régebben én is ilyesmi voltam, tehát lement a karácsony, és akkor amint lehet így szivárgok befele a gépecskémet, de ez még kb. Az az időszak a volt, saját területemre. A szüleimmel együtt laktam még, az pedig már jó rég volt. Úgyhogy... Igen, azt képzeljétek el, hogy ugye karácsonykor szenteste a szüleim megkapták a Monopolit, és annyira izgatott voltam, hogy itt van az egész család, és együtt játszunk, és jaj, de jó, és játszottunk vagy 3 órán keresztül, hogy egészen másnap reggelig nem bontottam ki az új laptopomat. Tehát, hogy az mondjuk azért elég durva. Igen. De hát egy jó Monopoly. Mondjuk az, a Monopoly, meg a Rizikó, meg a Hotel, ezek veszélyesek, mert könnyen vérengzésbe fajulhat a játék. És pont a Hotelt beszélgettük, hogy az lesz majd valószínűleg a következő beszerzés, ami egy ilyen... Hát az gyilkos. Az nagyon-nagyon gyilkos, úristen. Az nagyon-nagyon durván gyilkos. Hát ezek a játékok családokat szakítanak szét olykor. Kapcsolatokat tesznek tönkre. Én egyébként arra vagyok nagyon-nagyon büszke, hogy nem erőszakoskodtam mindenhol az armadával. Viszont egyébként kezdjétek el, hogy leült velem asszonyka játszani egyet, úgyhogy nyilván magyaráztam a szabályokat, meg mit tudom én, de hogy utána tök jó döntéseket hozott meg, tök jó taktikázott meg minden. És amikor kikapott, akkor követelte a visszavágót fordított helyzetben, mert hogy szerinte nem balanszos a játék. Tehát, hogy van egy olyan érzésem, hogyha ő játszana, akkor ő egy ilyen nagy rager lenne amúgy, de ez még csak egy ilyen kis induló, hogy szerinte ez a játék nem balanszos, úgyhogy... Jó, hogy mondod, mert velem is most leült egy picit az ünnepek alatt Guilty Gear-ezni asszonypajtás, amit nagyon élveztünk. Úristen, mi csináltunk ilyen pizsamanapokat, 2. Jó, az egyik pizsamanap az nem volt teljesen pizsamanap, mert az is az a szilveszteri buli után volt, ahol szintén ilyen 5:30 fele mentek el az utolsó vendégek, és akkor ugye nyilván nem fogunk felkelni 2 előtt, vagy legalábbis én nem. Azt mondjuk, hogy igen, ezt nem tudom, hogy csinált. És az is ilyen pizsamanap, és akkor így a Harry Potter szériát néztük végig. A harmadik résztől, mert az első 2 nem annyira sötét még. A harmadik se, de ott még kiegyezhetünk. Ja, Istenem, ezek mennyire jók voltak. Tényleg, Viki, és te a pároddal szoktatok így együtt játszani valamit? Hát... Én most őszintén egy ilyen tök nagy dilemmában vagyok, mert sikerült annyira ráfüggnie miattam a Hearthstone-ra, hogy egyszerűen nem teszi le a kezéből soha. Tehát, hogyha van másfél perc, amíg nem kell valamit csinálni a mindkét kezével, akkor azonnal elkezd Hearthstone-ozni. De ez odáig fajult, hogy ültünk a nappaliban, és akkor nem is tudom, mindketten csináltunk valamit a gépen, és tök jó fej voltam, mert Twitch-en amaz ment éppen élőben, és hajlandó voltam Chromecast-on kitenni a tévére, mert 3 órája ment amaz folyamatosan élőben, amikor mondtam, hogy megnéznék egy 8 perces videót, lehet, és hát nem gondolod komolyan, hát az amaz ott van, és hát hogyha erről lemarad, ez egy sztori, hogyha ez élőben megy, nem tud visszakapcsolódni. Úgyhogy én ezzel most éppen nagyon-nagyon küzdök, de Hearthstone-t szoktunk sokszor egymás ellen játszani, nagyon-nagyon élveztük, amikor a kópos Tavern Brawl volt, azt rettentően, de nehéz vele, mert ő is nagyon ilyen nyerésmániás, és őt kiskorában nem tanították meg veszíteni. Engem igen, mivel apukám ilyen, neki nyernie kell, mert ő a legjobb, ezért én megtanultam veszíteni, és aztán én is ilyen lettem. Viszont őt mindig hagyták nyerni kiskorában, ami szerintem nem egy jó nevelési dolog, és hogyha nem ő nyer, vagy nem ő a abszolút nyerésre, akkor az egyértelműen a játék hibája. Tehát amikor a Monopolinál kijelenti több egyszerre is, hogy ez a játék egy szar konkrétan, mert csak a szerencsén alapul, és így ülök, hogy mit vártál egy játéktól, ahol kockával kell dobni, és az határoz meg mindent, így őszintén. Úgyhogy... De mi is nagyon szeretünk amúgy ilyen társas játékokat játszani, meg tök jól szórakozunk, csak nálunk könnyebben elfajulnak szerintem a dolgok, mint a legtöbb párnál, meg barátoknál, meg mindenhol, úgyhogy mi öljük egymást. Apropó társas játék, van egy olyan játék Steamen, amit úgy hívnak, hogy Armello. Rémlik. És az egy ilyen virtuális társas játék lényegében. Eléggé összetett, úgyhogy nem is mennék bele. Viszont nekem talán még van belőle sajtópéldányom. Igen, megvan. Ezek Total Biscuiték beszéltek róla nagyon sokat. Igen, és hogyha esetleg érdekel titeket, akkor szívesen feltugrok egy-két kulcsot hozzá. Én ezt passzolnám. Ez engem annyira nem fogott meg a dolog. Na mindegy, csak így felvetettem. Én nem láttam még ezt a játékot, most ott gyorsan rákerestem. Armello. Nézni, aha. Van a csatornámon róla a videó. Ó, jó. Fú, most lebuktam, hogy nem láttam minden videódat. Mindjárt elszégyellem. Mi az, hogy nem láttad mind az 1800-at? Még a Fallout-os videót is csak addig néztem, hogy megállapítsam róla, hogy aha, ez hasonlít az enyémhez, és így akkor jó. Ugyanazzal a játékkal játszol. Kopízzál! És küldek egy halálos fenyegetést, bagoljál. Nem. Valamit akartam, és nem jött eszembe. És ez nagyon-nagyon rossz. Úristen, pedig tényleg? Jó, de viszont szerintem volt egy mozifilm az utóbbi időben, ami szerintem mind a kettőt láttatok. Star Wars vagy Fallout? Na ez itt a nagy kérdés, de én arra gondoltam, hogy legyen Star Wars, és akkor meséljetek róla nekem. Azt, hogy mennyire spoilerezitek, vagy nem spoilerezitek el, az igazániból rátok bízom, mert felőlem lelőhettek minden poént, a kedves nézők meg max titeket találnak meg egy sötésikátorban, ha esetleg nem látták még, és így lelőjtek nekik a poént, úgyhogy meséljetek a Star Wars filmről, milyen volt, hogy tetszett. A cseten valaki leírta a Sith-et SZIT-vel, bannolhatom? Azt bannoltok, akit akartok. Ja, meg a chatnek is mondanám, hogyha itt wikiék nem mennek bele a spoiler áradatba, akkor lehetőség szerint ti se spoilerezzétek. Úristen, valamit be kell hozni, pillanat. Addig Viki fog be összehatni mindent egyébként. Viki, mesélj, Star Wars nekem, aki még nem látta, meg úgy egyébként is. Azt kell tudni, hogy én hatalmas nagy Star Wars rajongó vagyok, és ugye 18-án voltak az első vetítések, vagy hát akkor éjfélkor, és én 29-én jutottam el a filmre, úgyhogy én konkrétan beteg voltam tőle, és nagyon féltem, hogy valami spoilerbe futok a neten, mert abszolút tök szűz aggyal szerettem volna bemenni az új filmre, és sikerült elkerülni a spoilereket, ami hatalmas élmény egyébként volt. Szerintem nagyon kultúrát volt az internet. Mármint, hogy ez ilyen nagyon furán hangzik meg minden, de én nekem volt szerencsém azonnal megnézni, kétszer, és hát ne, hát éjféltől 3-ig egyszer, és reggel 10-től 1 óráig még egyszer. Először angolul felirattal, utána meg IMAX-ben. És utána ugye én higgadtan könnyedén neteztem, mert hogy megtehettem, viszont nagyon-nagyon kevés tényleg spoiler volt kint, viszont azok nagyon alattomosak. Te jó Isten, tehát amikor a YouTube kommenteket olvasom, és a YouTube kommenteket én egybeolvasom, nem videónként, hanem így ahogy úgy ott vannak, így egybe szépen ömlesztve, és amikor egyszer csak így dumm az egyik komment spoiler, és így ne miért? De hogy egyébként 9gag-en nem volt semmi. Igen, azon nagyon meglepődtem, mert egyébként szoktam is 9gag-ezni, és rettentően féltem, feltelepítettem amúgy ezt a Chrome bővítményt, ami elvileg megvéd a spoilerek ellen, és akkor így elfeketíti a képernyőt, és kírja, hogy valószínűleg spoiler van itt ezen az oldalon, szeretnéd-e mégis megnézni, és konkrétan nem bírtam úgy felmenni se a YouTube-ra, se Nengegre, se Indexre, semmilyen oldalra úgy, hogy ne hozta volna ezt ki, úgyhogy gyorsan a kukába dobtam ezt a bővítményt. Igen, valószínűleg azért, mert amint látta a Star Wars kifejezést valahol, akkor rácsűrte a feketét. Igen, de én is azt vettem észre, hogy tényleg az, hogy ennyi időn keresztül nem botlottam véletlenül se spoilerbe, az egy ilyen hatalmas nagy teljesítmény, és nyilván ne beszéljünk az olyan dolgokról, mint amit nem csak külföldön, de itthon is voltak, akik eljátszottak, hogy kijöttek a moziból, és hát de szar volt, hogy ez meg ez történt. És ezt a sorban állók előtt. Sorba! Azaz. Mi ezzel viccelődtünk, ráadásul már a, ugye úgy nézett ki, hogy volt egy premier, mert egy halom premier, tehát voltak a premierek, szépen magyarul, éjféltől ugye. És volt egy gála premier este 7-től, még előtte ugye, és volt aznap reggel 10-kor egy sajtóvetítés, ami úgy volt, hogy nem volt, úgyhogy... Na mindegy. És engem felhívott a főnököm, hogy nincs kedvem menni a gála premierre. Mondtam, hogy nem, már így is van két jegyem a Star Wars-ra, jó lesz, vigyél valaki olyat, akinek még nincs jegye. És elvitt valakit, akinek már 5 jegye volt akkorra. Mindegy, ez a rész nem ment. Nem, és ugye a főnököm már úgy érkezett a premierre, hogy már látta előtte egyszer. És akkor így... kiabáljam valami nagy spoiler-t. Ilyen premier előtt várakozott meg, és így... Szerintem ne. Szerintem ne. Ne, kérlek, ne. Úgyhogy végül egyébként tökre jól meg lehetett úszni, szerintem. Meg még mindig egyébként írják a cseten, hogy van, akinek ne spoilerezzünk, de hogy szerintem ennyi idő után már egy kicsit nehéz spoiler. Mondjuk a Star Wars esetében pont igen, mert hogy nincs hely a moziban gyakorlatilag, hogy megnézze az ember. Mm-hmm. Én meg akarom nézni még kétszer egyébként, minimum, de hogy nem tudok csak úgy elmenni. Tehát, hogy így 2-3 napra, vagy mit tudom, egy hétre előre kéne megvenni egyet, és ez nem fog menni. Azért az durva. Tehát én így nem emlékszem az elmúlt 20 évben olyan mozifilmmel, amire ekkora... Jó, az is tény, hogy nagyon válogatós vagyok. És csak az arénába megyek, és mit tudom én, tehát, hogy... De akkor is, szerintem ez akkor is így eléggé kimagasló, hogy hány hete... Már lassan 6 vagy 7 hete jött ki a film, és még mindig így nagyon nehéz rá jegyet kapni, így nincs instant. Annyi. Nincs annyi, messze nincs. 3. De igen, egyébként még mindig tele van, apropó. Azért elég nagy hiszti volt ugye a jegyfoglalások kapcsán, és én is abba estem bele, hogy lefoglaltam, jaj de jó, elutalta a pénzt, jaj de jó, és aztán nem jött e-mail a jeggyel, és 3 nap múlva közölték, hogy ja, bocsi, még sincs jegyed, és akkor volt tényleg az, hogy sehol senki nem bírt jegyet venni. És hogyha felmentél a jegyfoglalás megindulása és a 3 napos hiszti után mondjuk 2 héttel, ami még mindig a vetítések előtt volt 2 héttel, akkor egy csomó helyen lehetett jegyet kapni. Tehát, hogy például Fehérváron, ahonnan származom, meg ahol vagyok, meg ahol a szüleim vannak, 19-ére este 6-ra még volt hely. Tehát, hogy és ez Pesten is előfordult több helyen, nyilván nem az arénában, meg hát IMAX-ben szerintem még egy hónapig nem lesz rá hely, de... Igen, most pont az IMAX-et nézem a 9-ére, és így középen tele van minden jó hely, már így... Igen. És sőt, én olyanokat láttam IMAX-ben, mert mi mindenképp IMAX-be akartunk megnézni, hogy egyetlen egy darab üres hely nem volt, annyira tele volt a terem, tehát hogy az első sorok is fullon végig. Úgyhogy ez nagyon kemény, így de... Így van, és ez számomra teljesen érthetetlen. És volt, hogy ki az, aki bemegy mondjuk az IMAX vetítésre, mert a premiért azt értem. Premierben az tök jó rossz helyen is, meg mit tudom én. De egy IMAX vetítésben, ahol a kép élmény a lényeg, fogja, és bemegy, és beül az első sor bal szélére, a legszélére. Egyen. És akkor ugye az IMAX-nél a vászon alja van veled szembe, hogyha az első sorban ülsz. Ami azt jelenti, hogy így nézed végig a filmet. De lehet, hogy neki ez az élmény kell. Á! Lehet. Lehet, hogy ilyen műértő. Lehet. De én is nagyon nagy Star Wars rajongónak tartom magam, és mégiscsak kibírtam, hogy a premier után 10 nappal nézzem meg. Tényleg mondom, hogy beteg voltam tőle majd, hogy nem. De kibírtam, mert nem voltam olyan hülye, hogy beüljek az első sorba. És mutasd a bögrédet, Viki. Mit van? Ez a, ez a mozis pohár, és van a tetejére egy Kylo Ren figurám is, ami most itt éppen. Nekem rohamosztagosom van, csak sajnos addig hagytam benne egy kis adag vizet, ameddig elképzelt, hogy bepenészedett. Benne hagytam a vizet eredetibe, és ezt sosem iszom meg most már. Úgyhogy ez most tisztítás alatt áll éppen, de van. Illetve... Ó, ezt majdnem megvettem! Ez mi? 3 napja a bolt! Az a helyzet, hogy... Most felmutassak valami spoiler. Csak is. Az a helyzet, hogy van a Star Warsokhoz megjelentek fehér és fekete enciklopédiák. Ezek ilyen enciklopédiák, a fehér könyvek, azok a karakterekről szólnak. Nyilván ilyen vékony enciklopédiák, de csak okosnak. A fehér könyvek azok a karakterekről szólnak, a feketék a járművekről. De a járműves az ilyen nagyon zsír, azt így kinyitod, és ilyen robbantott ábrák vannak, ahol így az oldal ugye ki van vágva, belátsz, mit tudom én. És... Én ennek emlékszem, talán elsős koromban, amikor megjelent a Baljós árnyak, ugye én akkor voltam elsős, emiatt ugye én soha nem is fogom megtagadni a prequelt, mert hogy én azon növekedtem fel, tehát hogy akkor voltam gyerek, azt játszottuk a suliba, teljesen nem érdekel, hogy mennyire steril az egész annak köszönhetően, hogy minden CGI, de hogy ugye emiatt nem, és akkor jelentek meg ezek a könyvek a régi részekhez is. Tehát, hogy a 4-5-6, szép volt Viktor, a 4-5-6-hoz egybe jelent meg egy könyv, mind fekete, mind fehér, az 1-hez fekete-fehér, 2-höz fekete-fehér, 3-hoz fekete-fehér, és hogy én azóta gyűjtöm, amelyiket csak be tudom szerezni, és ellinkelte nekem Máté barátom, még karácsony előtt ezt a könyvet, én így teljesen véletlenül a linket továbbítottam asszonykának, hogy nem azért linkelem, hogy mondjuk azonnal rendeljük meg a Libriből, de hát érted, ha véletlenül úgyis a Libriben járunk, és másnap már átvehető is volt, és pontosan tudom erről a könyvről, hogy ez gyerekeknek való cucc, tehát hogy olyan leírások vannak benne. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy mondjuk ez a fehér könyv, ez ugye karakteres, és akkor ott van egy kép a karakterről, némi háttérinformáció, viszonylag kevés szöveg, de mondjuk... Úristen, valami, amit tudom prezentálni, de nem spoiler. Jó, egyébként tökre nem spoiler, mert úgyse tudjátok elolvasni. Itt van például Kylo Ren. Ott van mondjuk egy kép a kardjáról, és akkor tudod így elírnak dolgokat. Instabil kristály van a kardjáról. Ja, meg itt így dolgokat írnak róla, és akkor tudod, ilyen nagyon pici szöveg, hatalmas képek, nyilván egy gyereknek való dolog, viszont gyűjtöm elsős korom óta ezeket a könyveket, úgyhogy most értem, hogy már nem vagyok a célközönség, de valahol leszarom. Hát de miért? Ez olyan, mint egy artbook lenne. Tehát szép színes képek, jól néz ki, van szöveg is mellette igazándiból. Ha veszek egy képes világot, azt ugyanaz. Nem? De hasonló. És ezen kívül egyébként egy csomó olyan háttérinformáció benne van, ami így érdekes lehet, de hogy egyébként hát, a filmből... Hát, valószínűleg kivágtak a filmből. A filmbe sose került be. Uh-huh. Vagy igen. Nem is akarta eleinte se, hogy bekerüljenek, mert egy csomó helyre csak ilyen a BB-8-nek az antennájához van ott, hogy sérült BB, sérült antenna, sérült a halál, csak elgörbült, ne szórakozzunk már. Tehát, hogy ilyenek. De hogy, én nagyon... Tudjátok, mit néznék meg? Mi történt Jar Jar Binks-el? Mi lett a sorsa? Komolyan mondod? Ő a Sith nagy úr, nem? Én arra lennék kíváncsi. Nincs meg a teória? Azt nyilatkozták, hogy nem kell többet Jar Jar Binksre és a fajtájára gondolnunk. Úgyhogy én ezzel valamennyire ezzel meg vagyok elégedve. Nagyon vicces, de én annó szerettem nagyon Jar Jar Binks, nyilván egy elsős volt. Hát gyerekként nagyon vicces volt. A karakter célközönsége, de egyébként visszanézve a dolgot, kellemetlen a kaland. Az érdekel majd nagyon egyébként, hogy BB-8-tel kapcsolatban hogy fognak majd vélekedni x év múlva. Mert most BB-8 a sztár, tehát hogy először az evokok, utána pedig Jar Jar volt a sztár, akiről beszéltek, akiről csinálták a figurákat, akit szeretett nagyon sok mindenki egyébként. És most BB-8 az, aki egyébként feszegeti erősen azt a határt, ami nekem bevállalható. Egyel cukibb, mint kéne lennie. És amikor én valamire ezt mondom, az... Voltak azért ilyen jelenetek, amik így, azért így átlépték szerintem azt a határt, amit nem kéne feltétlenül. Amikor Time Zap-ot mutatott neki Finn, és visszamutatta a lánybe. Igen. Hát az volt az a jelenet, akkor így... Ki mutatta vissza? A droid. A droid. És hogy? egy kicsapódott egy karja, tudod, ezeknek vannak ilyen manipulátor karjaik, ennyi. Kicsapódott egy manipulátor kar, és abból egy ilyen lángvágó. Jaj, Istenem. És arra így álltam, hogy ezt most nem. Meg nekem a nem nagy spoiler, de a két droid között ilyen nem tudom, ilyen felnézek az egyikre, meg ilyen szerelmi, meg nem tudom, ilyen érzelmi dolog, amikor megjelent az. Szerelmi nem feltétlenül, de egy nagyon erős ilyen rajongásig fajult tisztelet a BB-8 oldaláról Ártu felé. Tehát amikor így ő böködi, hogy az Isten! Megvan egyébként, hogy J.J. Abrams nyilatkozata alapján miért volt Ártu kikapcsolva, és miért kapcsolódott be? Igen. Nekem nincs. Töredezettségmentesített. Mi? Tehát ez a hivatalos álláspont, hogy Ártu töredezettségmentesített. Nem. De? Nem tudom, miről van szó. Nem, azért aktiválódott, mert oda ment hozzá a BB. Egy plusz infóval. Pillanat. Tehát az Ártu ki volt kapcsolva. Aztán... Igen. Amikor elment Luke. És egyébként én nem tudtam, hogy szerepelni fog az Ártu, mert ugye kvázi sehol nem szerepelt ilyen promo anyagokban, és nekem egy csomó ideig az volt az elméletem, hogy úristen, mennyire király lenne, ez még így film előtt történt, hogyha a Rey valahol megtalálta az Ártunknak a maradványait, és akkor belőle építette a BB-t, és fú, ez mennyire menő lenne, meg nem, de aztán tökre nem ez történt, és valahol nekem az is kicsit feszegeti a határokat, hogy azért most már 60 évesek azok a droidok majd, hogy nem, lehet, hogy már le kéne őket cserélni, így a jó egyébként ugye ezek azért nem cserélődnek, mert a Star Wars univerzumra nem jellemző az, ami a miénk régen. Hogy tervezett elavulást építenek a cuccokba. Hogy tönkre mennek, hanem egyszerűen javíthatók a... Igen, de ezért például a Sripio kapcsán tök vicces volt, hogy így mondta, hogy biztos a vörös karom miatt nem ismer fel, mert ez vadi új, és mit tudom én. Hú, az a C-Sripio engem hogy idegesített. Hát egyébként nem tudom, szerintem rendben volt. Egyébként most jut eszembe, hogy az Arthur benne volt egy pár képkockáig így a trélerekben, hogy így rárakta, igen, szerintem a Luke-ot. Benne tehát van. Így sejteni lehetett, hogy ott azért valamilyen szinten benne lesz. De egyébként az új robot szerintem azért is nagyon ötletes, mert konkrétan azt úgy meg tudták csinálni, hogy a valóságban is így az a gurulós, mágneses cucc az ennek működik. Ez a design, amit ugye most a BB-8-en látunk, ez nagyon-nagyon erősen hasonlít az eredeti látványtervekhez Arthur-ra. Tehát, hogy ugye Arthur nézett volna ki így, nem pontosan így, de ugyanígy egy gömbön gurult volna, egy masszívabb felső teste lett volna. Tehát úgy, hogy úgy kell elképzelni, hogy a felső test egy ilyen henger volt, ugyanúgy, mint most Arthurnak, ugyanilyen kupolás henger, csak alul nem egy lába volt, hanem egy gömb. Egy kicsit nagyobb gömb, mint ami hely most van a lábánál, ugye? És az volt ugye az eredeti látványterv Arthur-ra, csak a technika nem volt még elegendő. Hát igen, és ugye most Plate-en láttam ezt a kis robotot, ki lehetett próbálni már. Pont. Annyira szeretnék egy olyan kis robotot. Nem, de ez tényleg nagyon nagy varázsa az új filmnek, hogy nem csak az, hogy helyszínekben ennyi mindent megépítettek, meg háttérben, meg kellékekben, de hogy azt a robotot ténylegesen élőben megcsinálták, az számomra nagyon nagyot dobott, mert ez tényleg nem csak egy ilyen időlő munka volt kvázi, hanem rengeteg sok mérnöki munkát is igényelt. Mármint nyilván minden más is, de az nem az a fajta munka, ahol most megfestem ezt ilyenre. Tényleg azért dicsérik nagyon sokan, mert olyan szinten visszamentek úgymond a gyökerekhez, nem csak azért, mert csomó sztori vonalban, ha jól hallottam, így gyakorlatilag leképezték az első, tehát a negyedik részt. Tehát, technikailag ez történt. Hanem mert nem volt annyira sok CGM, ténylegesen mindent megépítettek, az viszont egyébként teljesen megcsináltak, és az úgy sokkal emberszagúbbá teszi az egészet, és sokkal, tehát más, tényleg másképp jön le a néző számára is a vásznon. Ezért szeret tik szerintem mind a mai napig az Alien filmeket is, mert ott is nem az van, hogy CGI, jó mondjuk az Alien versus Predatorban már igen, de ott is azért használtak rendes, beöltöztetett hacukás emberkéket, tehát konkrétan a Sigourney Weaver is mondta, hogy amíg forgatták az Alien részeket, addig konkrétan nem mert oda menni ahhoz a színészhez, így a szünetekben meg a forgatási részek között, aki az Alient játszotta, mert egyszerűen olyan szinten fosott, meg fosni akart tőle, hogy jól belejelje magát a szerepet. Tehát nagyon sokat számítanak ezek mind a mai napig, hogyha valamit nem komputerrel oldanak meg, hanem élőben megcsinálják. Aztán persze van az a film, aminek meg jól áll a komputer grafika, de... Őristen, most utána olvastam ennek az ártus dolognak, de ez na mindegy. Ez egy elég nagy lyuk a sztoriban. Több nagyon nagy lyuk van, de azért én azt sejtem, hogy ez főképp a vágóasztalon dölt el. Egyébként ez simán biztos. Tehát például az, hogy a legelején a karakternél, akinél egy tök fontos dolog van, arról csak úgy beszélünk róla, hogy jaj, hogy megöregettél öregem, jaj, mit tudom én, mint hogyha ilyen régi ismerős lenne, és hogyha utána olvasol, hogy ki az, akkor így valóban tök nagy háttérsztoria van, és ismernünk kéne korábbról, de így elfelejtették megemlíteni, hogy á, csak így véletlenül van nálad valami tök fontos info, de hát kit érdekel, hogy te ki a fene vagy valójában. Szóval... Igen. Nekem igen, a haverom mondta, igen, hogy vannak ilyen utalások a Star Wars-ban, meg talán millió egy másik filmben, hogy így a filmben csak annyi van, hogy ah, jó volt az a buli ott azon a bolygón, és közben erről meg egy egész regény szól erről a buliról, tehát egy ilyen 500 oldalas regény, tehát simán. Van ekkora nagy az univerzum, meg tényleg a Star Warsnak az egyik nagy varázsa, hogy annyira nagy, és csak egy kis szeletkéjét mutatják mindig ott az egész univerzumnak, és bármikor a Disney gondol egyet, és azt mondja, hogy most ki bele akar tenni valami újat, gond nélkül megteheti. Egy új csillagrendszer, egy új akármi, és egyébként valahol a Star Treknek is szerintem ugyanez a varázsa, hogy ott is annyi mindent bele lehet pakolni. Star Trek nem akkora, mint a Star Wars univerzum, tehát a lehetőségei alapján nem akkora, viszont de tényleg így van, a Star Wars univerzum az hatalmas. És olyan szempontból, hogy többen mondják, ugye, hogy most a kánon, tehát az eddigi, tehát hogy a történetek nagy része kánonból való kivágása, az igazából még jót is tehet neki, mert hogy ugye fel lehet építeni jól a dolgot, mert hogy jelenleg voltak olyan történetek, amik így jó, az nyilván nem számít kánonnak, de hogy azért voltak olyan sztorik, nem tudom, megvan ez az R4 egység, aki a New Hope elején felrobban, amikor vették utána R2-t Luke-ék. Akkor volt előtte egy másik robotot, vettek volna, aki felrobban. Ott az elején volt... kilövik, nem? Yeah. A gépből. Nem, magától robban föl, teljesen önszorgalomból. A sivatagban épp megy. Igen. Na, hogy ahhoz a robothoz volt egy külön képregény, miszerint midichlorianok keveredtek a gép zsírjába, vagy az olaj a pneumatikus rendszerébe, tudja, a rák, és mert hidraulikus, nem pneumatikus, tehát a hidraulikus rendszerébe, és emiatt ő Jedi lett. És akkor így vannak történetek, amiket ki kell, és hogy ő azért robbantott fel, úristen, nem is tudom, mikor olvastam ezt a képregényt, de szerintem Máték padlásán még megvan. Tehát, hogy ő azért robbant fel, mert meglátta a jövőt, és tudta, hogy ez neki meg kell halnia. Úgyhogy magába döfött az erővel. És ilyen tőle, hogy ezt így olvastam, és így... Szerintem, aki ezt kitalálta, annak elvonóra kell menni. Vannak egyébként ilyen elborult dolgok. Igen, az egy kedvencem, hogy elvileg Pápati mindenféle ellenségéből ilyen darabokat megtartott, és hogy megtalálták a Luke-nak is a levágott kezét, és klónozták, és akkor ekkor ment a Luke az igazi Luke ellen, vagyis a klón az igazi ellen, meg ilyesmi. Voltak ilyen szerek, igen. Tényleg az a baj vele, hogy bárki írhatott folytatást, és ma is bárki írhat, csak most már az nem számít hivatalos folytatásnak, amivel én is egyetértek. Vagy a sötét oldal visszautazott az időben a mi időzónánkba, és megcsináltatta a Battlefrontot. De egyébként vannak ilyen... Úristen, nem. Szóval vannak ilyen nagyon, nagyon fura dolgok, amik viszont most már ugye kánonnak számítanak, viszont ilyen... Hát felvetnek kérdéseket a józanésszel kapcsolatban, tehát ilyen Darth Maul visszatérése. Visszajön a Darth Maul? Nem ebben a filmben, ja, Nyugi. Azt kérem, még így 30 évben, még a 30, tehát igen. Hát de, figyelj, így összeragasztották a két végét. Visszatért, tehát egyébként az univerzum most már kánonnak számító sztoriaiban benne van az, hogy Darth Maul visszatér egyébként. Hogy ragasztották össze? Jó, mondjuk, sehogy, hát kapott Darth Vader-t összeragasztották, akkor... Hát azért Darth Maul-t a tüdeje alatt vágták ketté, akárhogy is nézem azt a jelenetet, tehát viszonylag fontos dolgok hiányoznak nem a hosszú távú túléléshez, hanem az azonnali túléléshez, hogy túlélje addig, ameddig kiszedi onnan valaki és orvoshoz viszi. Tehát azért ez nem teljesen így működne, de mindegy, Darth Maul visszatér. Ez ilyen számomra ilyen teljes furcsaság, viszont ugye a Clone Warsnak ez egy fontos, a Clone Wars animációs sorozatnak, ami ugye Disneynek hála, azt tudtam már kánon. Igen. Úgyhogy vannak ilyen nagyon-nagyon fura dolgok. De nekem egyébként pont az egész világnak a hatalmassága miatt nem zavarnak a filmben sem azok a lyukak mindig, amik megvannak, mert tudom, hogy ha rákeresek, akkor 99%, hogy fogok rá találni valami választ, ami mindent megmagyaráz, meg ami elmeséli, hogy mi van mögötte. Az univerzum teljessége miatt egyébként ez így van. Tehát, hogy egy csomó mindent, tehát az például, hogy nem magyarázzák el, hogy ez a csávó kicsoda, az így rólam így leperget. Viszont az, hogy Artu pont felébred akkor, amikor egyébként is így... mi? Az így azért furák. De arra nem gondoltatok, hogy ezeket a lyukokat direkt hagyják benne, hogy mindenki teorikraftoljon, és akkor ez így még inkább így elmélyíti a függést. Én azt gondolom, hogy azért minden ennyire kétértelmű az egész új filmben, mivel szerintem sok dolgot még ők se döntöttek fel, hogy hogyan akarnak felépíteni, és jelenleg a közönségnek a reakcióját is figyelik, hogy ebből mit lehetne csinálni, és mi az, amit nem érdekes bele csinálni. Emellett ugye most J.J. Rendezte ezt a filmet, de a következő két filmet két másik ember fogja. Tehát, hogy itt annyira azon fog múlni, hogy ki éppen merre akarja vinni az egész sztorit, hogy nagyon-nagyon sok tényezős, és szerintem pontosan ezért hagytak nyitva nagyon sok mindent, meg ezért kétes sok minden, meg ezért vannak lyukak benne, mert még jelenleg is kitalálják, hogy ezt hogyan töltsék ki majd. Hát, ha csak nem Michael Bay rendezi, akkor nem lesz gond. Szerintem. Kicsivel több robbanás, kicsivel több pirotechnika. Egyébként összesen te így mennyire értékelni, mondjuk egy 10-es skálán mennyit adnál neki? Hát 8-at biztos adnék neki. Meg én azt is gondolom, hogy pont azért, mivel most JJ volt a rendező, meg ő is írta a forgatókönyvet. Nem? Szerintem nem, mert hogy a következő résznek a forgatókönyvet meglátva jelentette, hogy nagyon sajnálja, hogy nem vállalt el több részt egyszerre. Azt én is olvastam. Akkor lehet, hogy csak... A lényeg, hogy én nagyon-nagyon szeretem a filmjeit, és azért ő általában nem szokott dolgokat ok nélkül csinálni, és pont ezért gondolom azt is, hogy mivel a főszereplők kiválasztásában ennyire nagyon bátrak voltak, hogy azért mégiscsak egy csaj meg egy fekete csávó a főszereplő, én gondolom, hogy az, hogy a sztorival ennyire konzervatívak maradtak, hogy kvázi újra játszották az előző részeket, ennek is valami nagyon nagy indoka lehet a háttérben, és ezt rengetegen nagy hibának róják fel, és emiatt pontozzák le a filmet, de én hiszek benne, hogy nagyon-nagyon komoly céljuk volt ezzel, és nem csak az, hogy megőrizzük a hangulatot. Egyébként láttam egy képet, ahol egymás mellé tették így a Star Wars filmek női főszereplőit, tehát kezdve így az Anakinnek az anyukájával, aztán utána jött a Padmé, és most ugye ez az új hölgy, és így... Most Anakin nagyon... anyját, hogy került be a főhősnő felsorolásba? Mert mint ő így csak hát így Anakin volt. Anya, tudod, aki ott volt a Tatooine. Én tudom, hogy ez eddig megvan, de hogy... De nem, tehát a női karaktereket így a Skywalker, illetve így a fő csapásvonalról így egymás mellé rakták, és így nagyon hasonlóak a színésznők, tehát így... Ja, hogy kinézetre? Kinézetre, igen, tehát így fizimiskára. Most megpróbálom ezt a képet megkeresni, és így berakni közben így a nézőknek, Ez lehet, hogy még eltart egy pár percig, de egyébként tényleg tehát nagyon egyforma karakterű hölgyeket válogattak össze, ami szerintem nem véletlen. Gigi Abrams és Lawrence Kasdan írta együtt a... Tehát, hogy nem csak ő írta. Közben kikerestem, mert ez így fontos info. De valószínűleg ugye azért, mert hogy alapból nem vállalt el több részt, ezért nem vett már részt ugye a következőnek a megírásában. De hogy... De ja, egyébként ez ilyen fura. Na, én egyébként én tökre úgy jöttem ki már azonnal a moziból, tehát az első felső, hogy ez lehetett volna sokkal-sokkal rosszabb. Igen. Ez annyival rosszabb lehetett volna, te jó Isten, de annyival rosszabb, viszont lehetett volna szerintem számomra sokkal-sokkal jobb. Tehát, hogy én nekem ez fura, én egyébként egy erős egy hetesre mondom. Az első kijövetelem az 6,5-7. Egy valóban 10-es skálán, tehát nem a GameStar-os 10-es skálán, ahol 8-tól 10-ig pontozunk, és egyébként ezen kívül van a 2-es, hanem egy tényleg valóban működő 10-es skálán, ahol a... Én nem tudom, hogy a klónok támadására fújok a legjobban, de hogy a klónok támadása egy 1-es. És akkor, most közben beraktam a képet. Hogy nagyon kompromisszumosnak kellett lennie, főleg amiatt, hogy új nézőközönséget is bevonzom. Tehát az, hogy teljesen nulláról is mindennek érthetőnek kellett lennie, emiatt szerintem rengeteget szenvedett. Mind a sztori, mind a teljes film. De hát ez benne volt a pakliban. Viszont én még nem látom ennyire komplex karaktereket, mint ebben a filmen. Tehát, ez hogy viszont teljesen ez igaz, főleg a gonosz oldalon. Tehát az, hogy a gonosz, tehát az, hogy a, nem azt mondom, hogy a szitek oldalán, mert ugye nem szitről beszélünk még, de hogy karakterek, akik nem jók és rosszak. Egy karakter, amelyik csak menekülni akar. Egy karakter, amelyik még ő maga se tudja igazán, mit akar. Tehát, hogy ja. Zseniális volt. Arról nem is beszélve, hogy úgy jöttem ki a filmről, hogy ha most 10 éves kislány lennék, akkor most azonnal szeretnék egy rejbabát, de így közel 25 évesen is nagyon szeretnék egy rejbabát. Igen. Egyébként én nekem amúgy egy, tehát ez ilyen általános koncepciós probléma, nem pedig az, hogy ez rossz volt, az rossz volt. Én azzal nem értek egyet, hogy elő kellett citálni megint valahonnan egy sötét nagyurat. Aki eddig így volt valahol. Egyébként én már ezzel kapcsolatban hallottam elméleteket, hogy ez a nagy úr honnan meg mint. Elméleteket én is hallottam, de hogy... Meg hogy igazándiból... Csak ha számoljuk magát a filmnek a címét. Tehát, hogy akkor dolgozhattunk volna... Oké, számomra a lelkemnek, a pici lelkemnek ez lett volna a tökéletes megoldás. Nyilván a két film között eltelt 30 év alatt ugye nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát azonban, hogyha katonai szemmel nézzük ugye a birodalom bukását, vagy nem katonai szemmel, mert ez fasság, de hogy egy kicsit racionálisabb szemmel nézzük a dolgot, akkor ugye attól, mert megint meghalt egy űrbázisunk, meg a vezetőnk, és a flottánk egy része, attól még ugye nem lehetett jelen az egész flotta, nem lehetett, mert hogy ez egy galaxist uralt, tehát hogy nem... Igen. Nem az egész területet, de azért elég sok helyen ott voltak azok. Tehát, hogy így, ugye ez a birodalom felépítése tekintetében a fő vezetők alatt regionális vezetők voltak nyilvánvalóan, ezek voltak a nagy moffok, akik nek a viszályait egyébként én sokkal jobban el tudtam volna képzelni egy valóban racionális vonalvezetésnek, mint azt, hogy jó, aztán volt egy nagy csata, ahol a teljes birodalmi flottát elpusztította az a lázadó flotta, ami előtte még nem tudta tartani magát ellene. Remélem, hogy erről a 30 évről legalább egy képregény sorozatot ki fognak adni, mert ez tényleg rettentően értékes sztori, viszont azért azt megmutatni kellett, hogy 30 év alatt azért egy-két olyan főbb esemény történt, amit így letehetünk, hogy ez történt, oké, és így van magyarázat rá, hogy miért tartunk itt. Így van, és én egyébként sokkal szélesebben láttam volna azt a vonalat, hogy teszem azt Ray, de hogy is Kylo Ren, ő tényleg egy ilyen ugyanabban a státuszában van, mint most, hogy nem Sith, de hogy tanulmányozza a sötét oldalt, és egyszer az lesz. Csak kihagyjuk fölül azt a csávót, aki van valahonnan, és majd nyilván egyértelmű lesz, hogy honnan, és az is, hogy eddig mit csinált a helyet, hogy és hogy mitől ilyen az arca, de szóval ezeket kihagyjuk, és hogy, hogy Ray meg ez így fog maradni. Kylo Ren, Ren meg megpróbálja újjáépíteni a Sith oldalát a dolognak, mert hogy ugye a Jedi oldalát Luke, hát most épp nem, de hogy úgy előtte építgette, de a Sith oldalát pedig ugyanúgy fel lehet építeni, ugyanúgy meg lehet keresni a Sith-ek templomait, mert azoknak is voltak. De nem, szerintem meg sokkal izgalmasabb az, hogy most egy olyan Sith karaktert kaptunk, aki nem Sith, meg nem teljesen Ren, hanem valaki nem csak 100%-ig gonosz, hanem... És nem, és ez így is van, de hogy ő mondjuk nem találja a helyét a Jedi tanítások mellett, nem tudja kezelni a dühét, ugyanígy alakultak ki először is a Sith-ek. Nem úgy, hogy a Jedikből leálltak, mert nem kell feltétlenül, de hogy abból az irányból alakultak, hogy nem tudják kezelni a hatalmukat, mert ugye ez a baj gyakorlatilag azzal az oldallal, aki fogja és azt csinál a hatalmával, ami gonosz, eddig ez volt, de hogy mostantól lehetne az, hogy azt csinál a hatalmával, amit nem akar, amit nem szégyel. De én arra várok ennek kapcsán, hogy majd a Kylo Ren, majd, most lehet, hogy ez már túl sok spoiler, de már tök mindegy, engedjük el a dolgot, hogy Kylo Ren majd egy idő után elkezdené tanítani a Reyt, hogy közösen legyőzzék Snookot. És abban a tanításban benne lennének ezek. Tudom, hogy ez nagyon elrugasztó. Ez egy hologram, mi a ráknak akarjuk legyőzni? Mármint, hogy én nekem ebből a filmből, nekem ez jött le, hogy van ez a csávó, eddig nem nagyon bizonyított semmit, viszont most ugye elképesztő vezetői képességét bizonyította azzal, hogy a 21-nehány éves Kylo Renre bízta a seregek vezetését, aki még azt nem tudta visszafogni magában, hogy szétverje a berendezést egy űrhajón lézerkarddal. Én azt gondolom, hogy teljesen tudatosan verte szét a berendezést. Nagyon király, tehát ez tök jó, hogy szétverte, azonban ezt az embert okkal, de nem vették komolyan a katonái. Tehát mint ilyen... Hát nyilván. Tehát, hogy hát nyilván, de hogy érted, tehát nem vezetői döntés egy olyan vezetőre bízni a hadseregedet azzal az egy szem csillagrombolóddal, amit van körülbelül. Ez már nem csillagromboló, hanem naprendszerromboló, nem? Nem az űrbázisról beszélünk, a csillagrombolóról beszélünk. Ja, jó. Okay. Lehet, hogy igazából az a baj, hogy túl sok elméletem van, hogy mi miért történhetett, és miért, hogy fog. Így van. Én nem tudom, szerintem nagyon ragaszkodtak az eddigi formulához, és nem kellett. Olyannyira ragaszkodtak az eddigi formulához, hogy a nyamvat szakadék fölötti hídnak nincs korlátja. Miért? Miért? Mert nem tudtátok volna átejteni rajta máshogy? Mindegy, ezek ilyen tervezési gondok. Tehát amikor szintén egy hatalmas spoiler, van egy űrbázis, amit felrobbantanak benne. Mikor jön rá a birodalom, vagy bármelyik utóhatalma, hogy nem űrbázisokat kell építeni, nem egyre nagyobb űrbázisokat kell építeni, hanem vadászgépeket. Ti építetek egy bolygót, ami szétlőtt dolgokat, ők meg építenek egy vadászgépet, ami bejön és szétlő a bolygótokat. Nem tudom hogyan, nem is érdekel, de így... Mi? Az ember vadászgépekkel sose fogod megfélemlíteni az embereket. De számomra meg... egy halál bolygóval! Ez érthetetlen, hogy a halálcsillaggal már kétszer beszopták. És beleraktak a halálcsillagba egy nagy cuccba egy olyan dolgot, hogy így beledobsz egy gombostűt és felrobban. Akkor ezt most miért csinálták meg újra? Mert építettek egy prototípust egy halom fekete lyuk közé, és nem tudták kihozni. De ez már egy másik sztori. De érted, tehát itt azért, azt én is tudom, hogy van benne ez a nagy naprendszer romboló, akármilyen solar destroyer. A hajló lézereivel, bizony, az és ez is basszus, ugyanúgy van egy ilyen kis gyenge pont, hogyha oda belepül és belelősz, akkor felrobban az egész. Tehát ez így mi már, kérem. Tehát itt azért, tehát most nem szívni akarom, is. De ez akkora nagy, szerintem ilyen melléfogás, úgymond sztori szinten. Szerintem jobban elkenegedni, mert ez ilyen, ha azt a dolgot egy kicsit jobban elengedik, akkor sokkal kevésbé kapják meg azt, hogy ugyanazt szerettek még egyszer, mert jelenleg ugyanazt adták elő. Nézzétek, itt vannak a tervei honnan, tehát hogy titokban építettek egy bolygóméretű fegyvert, nyilván megszereztük a terveit, nyilván, és kéne rajta találni valami gyenge pontot ott, hogyha energia van, akkor van ilyen dolog, amiből nyilván csak egy darab van, és van összesen 10 darab vadászgépünk, melyeket megfelelően bevetve, elpusztíthatunk egy bolygót. Igen, de ezt is azt nyilatkozták, hogy azért volt szükség ezekre a kis banális megoldásokra, mert hogyha ezt a részt, hogy hogyan robbantják fel mondjuk, ezt ténylegesen hogyan hajtanák végre, hogyha ilyen több körösre csinálnák, akkor az túlbonyolítaná annyira a sztorit, hogy az egésznek a rovására menne. És én örülök neki, hogy inkább a karakterekre helyezték a hangsúlyt, meg a velük való történésekre, mint arra, hogy hogyan robbantanak fel. Felrobbantották, és kész ez a lényeg. Egyébként tök vicces, mert nekem például a Star Wars mindig is a járművek, a gépek, tehát a technológiai oldal volt az, ami nagyon-nagyon megfogott, és ami tényleg nagyon megfogott. De az a baj, hogy arra nem lehet egy egész filmet építeni. Ez így van, viszont kicsit lehet rá figyelni. Nem kell nagyon. Érted, csak kicsit. Tehát, hogy csak egy kicsit. Hogy ha mondjuk kétszer megszívták már, akkor... De ráadásul tényleg emiatt ilyen fura, hogy ha kétszer megszívtátok már, akkor mi lenne, ha a mostani bázisotokat nem tudná felrobbantani egy Wookie meg egy vadászgép együtt? Igen, én is erre akarok kilukkadni. Hát arról annyira... nem is beszélve, hogy nem hiperülugrunk gravitáció közelében. Tehát ilyet nem csinálunk. Igen. Tehát, hogy főleg nem hangárból kifelé. Úgyhogy nem látunk előre. Tehát ilyeneket nem csinál. Mindegy. Igen, tehát én, amikor ezt így meghallottam, hogy itt is ez van, akkor mondom, én legszívesebben így leültettem volna az összes rohadt birodalmi mérnökkel, megnézettem volna a Star Wars első, vagy a 4-5-6-ot, és akkor mondom, jó, akkor most ezt kerüljük el, és így csináljátok meg. Tehát így... Na mindegy. És azért az volt a csodálatos, hogy emellett is egy tök jó film volt. Tehát ez viszont szerintem nagy teljesítmény. Én élveztem, tökre élveztem, elrángattam a premierre asszonykát, aki nem ilyen nagy rajongó, megnézte, látta már mindent, nem feltétlenül tudott, tehát ha mondok egy karaktert, nem biztos, hogy rá tudja vágni, hogy ez kicsoda. Itt lehet gondolni akár olyan nagyokra, mint a Millennium Falcon, ami nem karakter, de mindegy. Tehát, hogy nem... Úristen, amikor azt mondják, hogy ócskas, és aztán odafordítják a kamerát, és konkrétan felsikítottam a moziban, hogy mit mondott! És nagyon röhögött mindenki, aki velem volt. Igen, tehát, hogy ezek... De hogy nagyon-nagyon élvezte. Csuvi, hazajöttünk. Igen, tehát, hogy ő nagyon-nagyon élvezte a dolgot. Nekem, ez ilyen, nem tudom, ezek ilyen fura dolgok, de nekem voltak olyan megjelenítések, amik nem feltétlenül a Star Wars univerzumához illenek jelenleg. Itt olyanokra gondolok, hogy robotok kinézete, páncélok kinézete, nem a kacsacsőrű emlősök páncéljai, akik fehérben traumasztagosként rohangáztak, és a Disney csak nem tudta visszafogni magát, és tényleg van Donald kacsa. Nem de erre gondolok. De a Mickey Mouse motivumok is felveszekezelhetnek még. Elég, szerintem nem sikerült jól a rohamosztogosok páncélja. Tehát, hogyha nézed a filmet, és a rohamosztogosok mozgására koncentrálsz közben, nem pedig arra, hogy mi történik éppen, akkor nem tűnik kényelmesnek a mozgás, mindenki totyog, mindenki ilyen furán mozog benne, pedig ugye elméletileg, de mindegy, de ez már csak ilyen, ezek már ilyen design munkák, design elképzelések, hogy pont úgy húzták modernre szerintem a páncélokat, hogy végeredményében egy kicsit ilyen esetlen suta. De egyébként, ha megnézitek a filmet, senki nem jár benne normálisan. De egyébként, hogy görnyed... hogy mivel most már nem klónokról van szó, nem lehet minden is emberre rászabni. Igen. Verte be valaki a fejét a mennyezetbe? Nem, ez nem az, nem. Annyira nem válmásolták hitelesen az előző filmet. Már nagyon régóta nem klónokról beszélünk, ugye? Mármint, hogy a kort... Ezt mondom, hogy ez nyilván... Szóval, hogy nem lehet, ez így rendben van, de hogy... ténylegesen nehéznek tűnik a mozgás. Tehát, hogy például, ha megnézed, amikor futnak, mert soha nem futnak, hanem így kocogás a maximum tempó, amit elérnek ebben a páncélzatban, akkor így nem tudod elképzelni, hogy ha robban mellettük valami, egy tigris bukfenccel megpróbálják megoldani a helyzetet, hanem így eldőlnek, mint egy sakkfigura, és így ott maradnak. Így, köszönjük szépen. De nem tudom, nekem ez ilyen fura volt, meg van pár robot, aminek a aminek a külleme egyébként megtalálható eddig is a Star Wars univerzumban, a látványtervekben is biztos benn volt, hogy eddig nem hiába nem kaptak komoly feladatot, most képet keresek egyébként egy ilyenről, hogy ne a levegőbe beszéljek, amit hogyha megnézünk, akkor sokkal inkább hasonlít a 40-es, 50-es évek science fiction időszakához. Van ez valami spoiler? Multispektrumú fotoreceptor, nem, szerintem itt nem lesz. Medencevi szervomotor, páncélozott adatrögzítő központ, bronzium dúsítású bevonat, nem, ezek rendben vannak. Ez például. Aha. Tehát, hogy ez nem tudom. Igen. Nem érzem azt, hogy ez így beleillik a Star Wars univerzumban, és az, hogyha csak a háttérben vannak valahol, nem zavaró helyen, és csak ebben a könyvben rángatják ki, és csinálnak úgy, mintha annyira fontos lenne, hogy az első oldal közepére ez kerüljön, akkor ez azt mondom, hogy ez így teljesen rendben van, viszont ezek láthatóak voltak. Ilyenekkel beszélgetett, Fint ilyenek vitték el majdnem, amikor el akart menni, nem így elhurcolták, és aludtatok át egy jelentet a Star Wars-ban. Tehát, hogy ezek nekem ilyen fura dolgok, és ugye nekem nagyon sok, tehát tök vicces, de sokkal fontosabbak az ilyenek, mint az mondjuk számomra. Ez ugye tök személyes dolog. Számomra sokkal fontosabbak az ilyen apróságok, mint az, hogy mondjuk a karakterek mennyire bonyolultak, vagy ilyenek. Mert hogy legyenek, tökre örülök, hogy most Kylo Ren így összetettebb, de hogy az egész univerzum bonyolultsága számít inkább, mint sem. Ez legjobb számomra. És emiatt ez ilyen, nekem ilyen tök fura volt, amikor így nagyon kiszakadt dolgokkal találkoztam, és hogy volt pár egyébként, tehát hogy többször szerepel ugyanennek a robotnak a megfelelő motivuma, ez különböző helyeken szerepel. Ilyen honnan került ez ide? Mert hogy el tudom képzelni, hogy az első látványtervekből kiszedték, mert a lézerkar létezett első látványtervekben, BB-8 létezett az első látványtervekben, majdnem minden létezett az első látványtervekben, az X-árnyúak, ahogy most kinéznek, úgy néztek ki az első látványterveken. Tehát, hogy ez mind igazából rendben van, de hogy voltak ám abban a korban olyan látványtervek, amiket nem hiába dobtak el, és lehet, hogy most se kellett volna elővenni, vagy legalábbis szerintem. Viki, neked még valami érdekes momentum? Nem, szerintem még holnapig itt tudnánk ülni egyébként. Igen. Hát akkor én most eljátszom a gonosz sötét nagyúr szerepét, és megszakítom ezt a Star Wars orgiát. És a hologram, melyik eltakarja a fényt. Mondom, megszakítom a Star Wars orgiát. De nem biztos, hogy ezt még nem folytathatjuk legközelebb is, mert lassan így 9 órát túlléptük. És különben is nagyon kepisülnem már. Ennyi. Szóval alapvetően akkor elmondható, hogy a film az jó, érdemes megnézni. És ja. Szerintem, ha van kedvetek, akkor legközelebb is visszatérhetünk még a Star Wars-ra, addig még hagyjuk egy kicsit ülepedni, még megnézhetik azok a nézőink is, akik nem láthatták, és legközelebb talán akkor egy ilyen spoiler csapatást is tolhatunk, és akkor én kiírom ekkora lóbetűkkel, hogy spoiler, és akkor... Most be kéne nyögni valami. Igen, Darth Vader Luke apja. Igen, megelőztem. Na jól van, akkor... Szokás szerint azzal zárnánk le a dolgot akkor, hogy meséljetek, hogy így mi várható nálatok a csatornátokon, amit egyébként mindenki megtalálhat így a jobb felső sarokban a videónak az információs gombjára kattintva, meg majd len lesz a leírásban is Wiki csatornája, és illetve Sirius csatornája, és úgyhogy akinek tetszett, hogy vagy szívesen látna tőlük még több videót, akkor bármikor megtalálhatja. Ugye Málnás Pite blog, illetve Pingvin harcos. Ez így. Illetve a Victoria's Games az a URL-je a játékcsatornádnak? Jó, akkor azt jól tudtam. Mindenkinek egyébként, vagy tehát nagyon sok embernek ilyen érdekes nevek vannak, ugye? És külön kiemelném, hogy aktivizáltam magam az Instagramon. Yeah! Én meséljetek. Alsóvonás harcos. Nagyon élveztem. Meséljetek, hogy hol és miért lesz érdemes titeket követnie az emberek millióinak. Viki? Hát én, nekem nagyon, nagyon érik, hogy csináljak egy Star Wars-os videót a vlog csatornára, illetve a héten mindenképp most már folytatnom kell a gameplay-en a Walking Dead játékot, a Telltale-féle Walking Dead-et, mert vállalhatatlan, hogy még nem fejeztem be, szóval erről csak ennyit tudok mondani. Úgyhogy tőlem ez várható most így a közeljövőben. Sirius? Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon most kezdtem el az Instagramot, és fájdalmasan élvezem a dolgot, ez nem feltétlenül egészséges, amikor a kis effekteket így pakolgatja rá az ember, és nézegeti, hogy hogy lesz a legszebb a kép. Na mindegy, hagyjuk. Ez nem az a fajta selfish Instagram, hanem ez az a fajta mit csinálok éppen a helyet, hogy videót csinálnék Instagram. Tehát, hogyha érdekel titeket, hogy miért nem csinálok éppen videót, akkor ez a lehető legjobb hely, ahol űrhajó figurákról találhattok képeket, fenyőfákról találhattok képeket, és egyéb abszolút semmihez nem köthető dolgokról gyakorlatilag, amikkel éppen szöszölök, ez nagyjából így de néz ki. De ezeket szerintem jobban szeretik az emberek, tehát így sokkal emberibb. Úristen, az utolsó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kép, az kár, ez az társas, mindegy. Majdnem az. Tehát, hogy ilyen apróságokról, és egyébként az volt az újévi fogadalmam, nem szoktam újévi fogadalmakat tenni, most az volt az újévi fogadalmam, hogy megpróbálok videót csinálni legalább néha. Én nem, nincsenek nagy elvárásaim magammal szemben, ha ez teljesül jövőre, akkor már rendben leszünk, és a mai nap folyamán fel is vettem két részt, két Fallout videót, így ezzel indítottam a dolgokat, nyilván mindegyik egy órás majdnem, hogyne. Utána föl van véve már az új Minecraft Story Mode epizód, ami egyébként a világ legnagyobb, mindegy. Nem akarok spoilerezni. Bár egyébként veszélyek, mindenki látta el. Úristen, hogy merték ezt megtenni? Megbeszéljük jövő héten. Jó, akkor jövő héten Minecraft. És holnap pedig szeretnék felvenni Sims-et, az e-sportos házas projektnek a következő részeit. Ki kell nyírnunk egy beköltözöttet sajnos. Vagy csinálni vele valamit. Nem szavaztuk meg, csak nem tudok vele mit kezdeni mást. És Space Engineers is szeretnék, de csak egy ilyen búcsú epizódot, mert most nem nagyon idegesít, ha erre a játékra gondolok, meg így egy csomó mindent. Illetve a StarCraft is nagyon érik, úgyhogy. És előtte január-februárban rá kéne érnem, de nyilván majd kiderül. Mármint a StarCraftra? Nem, a világra. Bármire, munkán kívül. Ja, ennyi. Derék. Na jó, és nálam pedig... Pingvin alsóvonás harcos. Igen, mert kiírták a kommentekbe. Nagyon helyes. 5000 plusz követő megvan. Nagyon helyes. Jó, és nálam pedig akkor... Hát csináltam egy 2015 legjobb játékai listát. Nem top lista, csak majdnem. Mert igazániból felsorolást, tehát nem akartam így... rangsorolni őket, mert mindegyik jó játék, szerint véleményem szerint, és tök mindegy, hogy melyiket játssza az ember, jó jelverük. És a héten valószínűleg beérik a legszarabb játékok lista, ami meg nem legszarabb, mert igazániból mindegyik értékelhető, csak valamilyen szempontból annyira nem sikerültek jól, vagy nekem nem nyerték el a tetszésemet, tehát csalódást okoztak. Szóval majd ez várható nálam, illetve még neki veselkedek majd egy várólistának, hogy milyen játékok várhatóak, illetve én miket várok az idei felhozatalból. Aki egyébként látta, vagy megnézi ezután, akkor két podcasttel korábban pont ezekről beszélgettünk így a vége felé, hogy miket várunk, és akkor ezeket fogom egy kicsit így saját ízlésemnek megfelelően kibontani, és emellett holnap már lesz egy Tropico videó fönn a csatornán. Ezt leszámítva szerintem csak Hearthstone lesz érzésem szerint a hétre, úgyhogy majd meglátjuk. Most egy kicsit még fel kell pörgessem a dolgokat, mert annyira, a karácsonyban annyira nagyon rosszul lejöttem, érzem magam, amikor így annyit mond így. Tehát felsorolt már több videót, mint amit én az elmúlt hónapban gyártottam, nem is egy héten. És akkor ezen kívül szerintem csak Hearthstone lesz. Igen! És már hozzátette, hogy a héten! Az Istenről beszélsz, barátom! Ja, és mellesleg így a podcast alatt kirendereltem még két videót, és még és felmondtam még egy harmadikat, amikor lenémítottam a mikrofont, és ide. Én felmásoltam az SD kártyára két videó nyerséget, most átmásolom a másik. Én gondoltam rá, hogy kéne videót készíteni. Na? a podcastot végig. De nem, én egyébként egy ilyen stahanovista állat vagyok, de komolyan én egy kicsit így már beteges szinten erre így rá vagyok kattanva, hogy így, tehát egyébként így lehet, csinálnom kell, lehet, csinálnom kell, mert nem, valami hiányzik a napomból kategória van, tehát így ilyen szinten benne van. Kevés szabad idő. Van. És hát ez néha az alvás rovására megy, néha nem, az alváson kívül más rovására nem szokott menni, de az étkezésnek a rovására szokott nem, menni. Nekem mostában szerintem ez a baj. De hál' Istennek így be szoktam készíteni. De mondom, most a karácsony időszakban azért kicsit lejöttem a YouTube-szerről, aztán ez még így érezteti a hatását, de megpróbálok egy ilyen kicsit közelíteni a középúthoz, tehát hogyha nem is minden nap, de na, azért majdnem minden nap csinálom továbbra is, mert nekem ez így még tartható működik, és igazándiból én ezt így bírom, meg szeretem is így csinálni. Aztán persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek így kell, meg nem is mindenkinek ez működik. El kéne kezdeni nagyon erősen videókat csinálni, hogy valahogy hitelesíteni tudjam azt, hogy szeretném fejleszteni a gépemet. Meg igazándiból ez a december hónap olyan istenes volt így YouTube tekintetben, most így a nézettség bevételre és bevételekre gondolok. Tehát kedves hirdetők a rohadt életben, ezt így kéne minden hónapban. Hát ez a karácsony teljesen érthető, én valami szintén így teljesen meglepődtem, mert hogy nem csináltam videókat, és ezt csak így teljesen tényleg csak nézegettem a kommentekhez akartam eljutni, de hogy nyilván előtt van egy felület, így az arcodba rakja, mennyit kereste az elmúlt 30 napban, és így wow, az mi az ott? És most mondjam arról van szó, hogy rengeteg, hanem arról, hogy így sokkal több, mint szokott lenni, és így nem csináltam videót. Én megnéztem a statisztikákat országokra bontva, és így, tehát az jött ki, hogy mondjuk általában a magyarországi bevétel átlagok a külföldieknek kb. A tized része. Most azt jött ki, hogy most csak az ötöd része. És már mennyivel jobb? Tehát magyar hirdetők, szedjétek össze magatokat, légy szíves. És ezt szerintem nem csak mi kérjük, hanem akik minket néznének több. Bárki, aki az armadát... Na, hát nem tudom, hogy mi fog ebből látszódni. Elvileg most már megy az adás, de még egy pár pillanatot várok. És... igazániból akkor lezárjuk a történetet. Na. Igen, bocsika, én voltam, aki levágtam az áramot és mindent Csontinál, hogy végre meg is jönni. Ja, igazániból, nem, te valójában egy Jedi vagy, és az erőt használva így reszetáltad a gépemet. Egyébként ez történt, konkrétan így beakadt minden, és akkor én utána már egyből döltem rá a power gombra, hogy így brute force-al újraindítsam a gépet. Na, úgyhogy igazániból csak elköszönni jöttünk így vissza, mert nem lehet CubeCast technikai problémák nélkül, igazándiból. Hol is hagytuk abba? Ja, igen. Sziasztok! Ne, technikailag! Igen. Tehát úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a 19. adás, és találkozunk jövő héten, addig is mindenkinek jó játékot, és jó YouTube-ozást kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Mi volt ez? Ez csak, hogy ne legyen minden tökéletes, de tök jó, mert ilyenkor a szünet részét kivágja a végleges verzióból. Kivágja, bizony, lesz, ügyes, ügyes. Igazából a Sirius hangjára gondoltam, de... Ja? Az is mi volt ez? Lelőtted már a streamet? Nem, a történet eseményei azok, amik furák.